Szerbusztok! Nagy szeretettel köszöntünk benneteket a 170. CubeCast adásunkban. Viktorral már epekedve várjuk, hogy megbeszéljük, amik megbeszélendőek így az elmúlt 2 hétből. Hello! Na, elég sok dolgot kiírtam így most a címbe, amiből azért valószínűleg valamit biztos meg fogunk beszélni. Tehát, hogy így megjelent... Nem is láttam a címet. Mi lett a cím? Tehát ez az abszolút anti-youtuber, de legalább SEO-barát cím akar lenni, amiből nem tudjuk, hogy mi lesz majd a végeredmény. Xbox és PS5 megjelenés, késik a Cyberpunk 2077, lootbox bírság az IE-nek. Fantázia névre hallgatunk ma. Ebbe benne van sok minden. ebbe benne van nagyon-nagyon sok minden. Tehát, hogy erre így ránéz a YouTube keresőbotonra, és azt mondja, hogy óba meg... Ja, kiajánlom! Ezt tudod, ki fogja megnézni. Ha rajta múlik senki. Amúgy nemrég volt egyébként egy ilyen fiaskó arról, hogy a PewDiePie-nak egy pár napra így a csatornácskája így megszűnt létezni, vagy legalábbis így nagyon keresni kellett, hogy találjál tőle kontentet. Igen? Aha. Tehát, hogy így csak akkor láttad a videóit, hogyha így dedikáltan rákerestél és rámentél a csatornájára, és akkor se állítólag mindent láttál belőle. Most és ebből ez kiderült, hogy ez mi történt? Vagy hát, csak technikai... Állítólag valami technikai probléma volt, de érted? Technikai probléma, és a legnagyobb konkrétan YouTube csatornának így eltűneveznek videó, és a legújabb videóját tizedannyian nézik meg. Tehát, hogy értsd azt tizedannyian, hát, hogy 300 ezres megtekintés volt az első órában, amikor ott az bőszen 2 millió fölött szokott lenni, vagy 1-2 millió között valahol. Hát tehát, ez mennyire durva egyébként. Tehát, hogy így... Na, de érted, technikai probléma, tehát mi technika probléma lehet? Érted? Tehát ha csak a PewDiePie nem egy külön szerveren üzemel. Én követem Twitteren a YouTube-nak egy ilyen, nem tudom milyen Twitter accountját, ahol ilyen technikai parákkal irogatnak, meg ilyenek. Néha olyan tüneteket írnak le emberek, tudod, ez a... Egyik gépen mondjuk látszik, a már telefonon nem látszik a csatorna egyáltalán, tehát olyan dolgok adnak össze, és eddig akkor lehet látni a másik oldal is csak vakarja a fejét, tehát hogy körülbelül a válaszaik azok a próbálta ki és bekapcsolni. Mármint, hogy körülbelül így ennyit tudnak mondani. Be van dugva a konnektorba. Na, de mondom, tehát, hogy így a PewDiePie is így eltűnik, ha a YouTube-on múlik, tehát akkor most a mi kis szerint... Ja, de ezt vágott, hogy most az elmúlt 2 hétben volt. Ja, az elmúlt 2 hétben volt, hogy a VR kibannolták Twitch-ről. Ó, az és is? És aztán visszakapták a csatornájukat. Hát ez ilyen, most írták is a csatán egyébként, hogy kimaradt a címből a Twitch Purge. Én nem tudok róla nagyon sokat egyébként, hogy mi történt ez alatt a Twitch Purge alatt, de a lényeg az az, hogy a Twitch elkezdte aktívabban betartatni az ilyen jogi problémákat, tudod, tehát, hogy, vagy ilyen jogi kereseteket, hogy milyen zenéket lehet használni, milyeneket nem. Egy jó ideje már nem nagyon ajánlják egyébként, hogy zenét hallgass, meg ugye volt már egy ilyen kaland. Ugye nyilván én azért nem tudok róla sokat, mert nem találkozom ezzel a jelenséggel, mert nem használok olyan zenéket, amihez nincs jogom. Ugye ez még mindig istenes ahhoz képest, ami a YouTube-on volt, hogy játék zenéket vágdosson le kilóra, meg mit tudom én, meg amit a YouTube csinál még mindig. De hogy egy csomó ember egyébként megint, tudod, így teljesen le van sokkolva, hogy úristen, nem hallgathatok akármilyen zenét a streamemben? És így nem. És a kérdés az, hogy miért hallgathatnál, nem az, hogy miért ne hallgathatnál. És... alapvetően teljesen biztos vagyok benne, hogy ez borzalmas, borzalmas időszak volt a VR-nak, de tényleg, tehát hogy ugye nyilván az egésznek a lelevelezése, tehát egy pár napra beletartott, borzalmas időszak volt. Ők egyébként konkrétan az Apple event streameléssel kapcsolatban kaptak sztrájkokat. Tehát ez nem is csak azt ad, ami leveszi az izét, hanem ugye ők streamelnek eventeket rendszeresen, ilyen rendezvényeket, tudod, mit tudom én, bejelentő rendezvényeket, az Apple-nek, Samsungnak, nem tudom pontosan, nem szoktam őket nézni, úgyhogy nem tudom pontosan, hogy milyen rendezvényeket, de hogy így szoktak így rendezvényeket, tudod, ilyen rebroadcast, és akkor így beszélnek aha, közben, aha, és elemzik. De hogy úgy ilyenek. Rendezvény, azt hittem, hogy kimennek helyszínre. Igen. Nem, most nincsenek nagyon fizikai rendezvények, úgyhogy most így alapvetően ugye igen, általában streamelt content a legtöbb. És a VR, majd VR, az Apple nem szeretné ezt. Vagy nem szerette volna, hogy ez megtörténjen, vagy jogilag nem voltak felhatalmazva, hogy ezt megtegyék. És hát nyilván, érted, ebben nyilván beleszaladtak, de hogy valószínűleg nem csak ők szaladtak bele, csak ugye nyilván Magyarországon ez ilyen átkozottul felkapott lett, hogy a VR, tehát érted, konkrétan minden magyar videójátékokkal foglalkozó felület lehozta. Mindegyik hozta a cikkeket a dologról, és egyébként utána el tudták intézni, ami meg ugye nyilván oda esik, ahova általában esik a Twitchnél a probléma, vagy legalábbis sokaknál a Twitchnél a probléma. Nyilván itt a VR esetében ezt nem fogja felvetni nekik senki, de hogy ez pontosan ugyanez a szituáció, hogy egy nagy csatornának ezt megcsinálták, egy kicsinek nem csinálták volna meg. Tehát, hogyha egy kicsi csatorna streamelte volna az Apple-t, aki levágta volna, akkor még az e-mailjükre se válaszolt volna a Twitch. És ez a Twitch-nél egyébként egy nagyon komoly probléma, hogy rendszeresen nem ugyanúgy enforszolják, ugyanúgy tartatják be a szabályokat a kis csatornákkal és a nagyokkal. Ettől függetlenül egyébként aláírom, hogy nem feltétlenül kéne emiatt kivágni senkit, de hogy amúgy pedig ismételten emlékeztette az internet a mindenkit arra, hogy a továbbiakban sem használhatsz semmi olyat, amire nincs jogod, hogy használja. Szóval az van, hogy tudom, hogy ez a szokásos, ezzel ingyen reklámozzák a zenekészítők zenét, de az a helyzet, hogy ezt hagyd döntse el a zenekészítő, hogy neki erre szüksége van-e, vagy nem. Tehát, hogy ez minden esetben, az alkotó és a jogtulajdonos az, aki ezt eldönti. Nyilvánvalóan, ha egy nagyobb létszámú productionről van szó, mint Disney filmről, ott a Disney dönti el, de ha egy zenéről van szó, vagy egy rendezvényről van szó, vagy egy bármiről van szó, akkor azt az alkotó dönti el, hogy használhatjátok-e, vagy használhatja bárki. Ha például én most nem tudom, milyen zenét hallgatnék, de ez marhaság Dr. Disrespect se lett unbannolva, ő is kis csatorna? Mármint úgy érted, hogy a 15. komoly férje után nem lett unbannolva? Mert hogy előtte unbannolva lett minden egyes alkalommal, olyan dolgokért, amiknek a tizedéért kaptak kis csatornák sokkal komolyabb büntetést. Tehát, hogy ő 2 héttel megúszta azt, hogy becsattogott a fürdőszobába egy kamerával, vagy mosdóba, és kis csatornákat pedig, mit tudom én, van, hogy közepes trágárságért, vagy véletlenül bevillan olyan testrészért, ami kérdéses, tehát nem is egyértelműen mondjuk egy mell, bannolnak ki 1 hónapra, 2 hónapra. Szóval, hogy én értem, hogy ti értetek a dologhoz, de szemmel láthatóan nem követitek eléggé. Tehát, hogy igen. Igen, Dr. Disrespect a végén valami iszonyatosan durva dolgot kellett, hogy csináljon. Tehát, hogy valami iszonyatosan durva dolgot kellett, hogy csináljon, amiről egyébként nincs információ. Nagyon mondjuk, ha már így erről beszélünk, tehát hogy az utóbbi hetekben is így nagyon az jött vissza nekem erről, hogy még mindig nem tudja, vagy nem akarja tudni, hogy mi történhetett. Én azért... Teljesen kizárt, hogy ne tudná. Én azért az ártatlanság vélelme mellett el tudok simán képzelni egy olyan helyzetet, hogy a Twitchnél már hónapok óta érlelődött az a szituáció, és így a vezetőség előtt volt, így döntés előtt, hogy most rakjuk ki, nem érdekes mi van, rakjuk ki. Sokat kéne amúgy is fizetni neki, rakjuk ki. És akkor érted, most a Twitch azért nem tudom, hogy a valóságban egy hány létszám, mekkora létszámú cég, tehát hogy hányan dolgoznak a Twitchnek, de mondjuk többen, mint 100, amit azért én így sanszosnak tartok. Ah, nem, igen, az biztos. akkor ott már egy ilyen döntés akár hónapokon keresztül ugye a vezetőség előtt lehet, anélkül, hogy döntés születne, aztán az egyik pillanatban föl kell mondjuk a Twitch vezető, és azt mondja, hogy jó, rakjuk ki. Tehát én el tudok képzelni egy ilyen az is simán elképzelhető, hogy most érett folyamatosan, és akkor mostanra érett meg a döntés, engem ez meglepne egyébként. Én szerintem teljesen biztos vagyok benne, hogy ők tudják a háttérben, hogy mi történt. Tehát, hogy ártatlanság vélelme, blablabla, bla, az a helyzet, hogyha nem tudná, akkor valószínűleg ennél sokkal agresszívebben állna ellen. De nem teszi. Igen. Nem nyilatkozik róla, nem beszél, nem dühöng. Vannak róla ilyen fél lelkes dolgok, amikben így azt mondja, hogy hát ő nem tudja. És egyébként ez is egyetlen egy példa. És csak ennél az egy embernél, ha már pont őt említetted, volt 1001 extra. És pontosan tudjuk, hogy hogy működik a Twitch, pontosan tudjuk, hogy hogy lehet elérni őket. Ez sajnos ez igaz, attól, mert ti nem szeretnétek, hogy igaz legyen, vagy nem szeretnétek igaznak látni. Nem is értem egyébként pontosan. De ez sajnos így működik a Twitchnél. És ez nagyon egyszerűen egyébként abból ered, hogy nem automatikusak a rendszereik. Tehát, hogy YouTube-nál például ez egy full automata rendszer. Most már automatikusak. Tehát, hogy most már egyre több rendszert automatizálnak. De hogy egyébként a Twitch-nél nagyon-nagyon sok minden nem automatikus volt. Na mindegy, szóval visszatérve az eredeti topikra, a Twitch elkezdte erőltetni, meg a Twitch elkezdett keménykedni ezzel az egész tartalom, ilyen jogi kérdésekkel, és embereknek tömegesen kell highlightokat, meg klippeket, meg vodokat törölniük. De hogy így tömegesen. Főleg ugye a klippek érintettek, mert a klippek azok így megmaradnak. Én egyébként nem tudom, hogy miért kéne minden klippet, tehát hogy nem tudom feltétlenül elképzelni, hogy mondjuk miért kéne egy csatornának minden klippet letörölni. Azt el tudom képzelni, hogy sokkal egyszerűbb letörölni mindet, mint elkezdeni kiválogatni, de hogy a továbbiakban sem, ha nem jogsértő a tartalom, és ugye nyilván a videójátékok itt ilyen szürke zóna, de hogy a videójátékoknál ez úgy működik, hogy a legtöbb játékforgalmazó ezt megengedi. Tehát, hogy a legtöbb játékforgalmazó valamilyen formában nyilatkozik arról, hogy te streamelted a játékát. És az a helyzet, hogyha lenne egy videójáték készítő, akinek a fenét eszik is, és teljesen logikus lenne, hogy ő neki streamelni kéne a játékát, tehát mondjuk mit tudom én, egy sikeres MOBA, ami ugye még nem is történetorientált, meg nem is spoileres, meg nem is mit tudom én, ha ő azt mondja, hogy nem streamelheted az anyagát, akkor nem streamelheted az anyagát. Uh-huh. És kalapkabát. Tehát, hogy akkor nem, ez nem vita téma, nem állsz neki megmagyarázni, de neki állsz megmagyarázni, de hogy nincs semmi jogod arra, hogy neki álljál megmagyarázni, hogy de hát ez neki hasznos, ha ő valamilyen oknál fogva ezzel nem ért egyet. És egyébként egy streamben szerintem elképesztően sokat számít a zene. Nagyon-nagyon sokat számít a zene. Igen, a zene az nagyon sokat hozzáadhat úgy bármihez. Tehát, hogy, bármihez, nem csak egy streamhez, videóhoz, bármihez. Így nézegetem a Twitch-et, és nagyon sok olyat látok, hogy, tehát, hogy én személy szerint úgy vagyok vele, hogy ha Twitch-en is közvetítek, akkor azt úgy jobbára végig pofázom. De úgy nagyjából szünet nélkül szeretném végig pofázni, tehát ne legyen egy 10 másodperces csönd se. Twitchen mondjuk jobban elereztem magam, tehát ott azért szokott lenni, de ez alapvetően... Meg néha azért kell, de hogy... Igen. De hogy én így állok hozzá, mert hogy én ugye még most is azért YouTube-ra is streamelek, és ott is ez van így bennem. De fölnézek más csatornákra, és azt látom, hogy ilyen percekig hatalmas nagy kús, szól a háttérben valami zene, megy a játék, és akkor így kat-kat-kat-kat-kat-kat-kat, jövök, kat-kat-kat-kat-kat-kat-kat. Oké, na most lássuk, kat-kat-kat-kat, tehát egy ennyi, és soha közben az erre teljesen nézhető, minden. Tehát, hogy, és igen, akik így vannak, azoknak tényleg kellemetlen, hogy most így ezzel úgymond nem élhetnek, vagy egy kis munkát kell beletenniük pluszba, hogy ugye olyan zenéket szedjenek össze, amikkel nem lesz probléma. Amire egyébként van már rengeteg előfizetési szolgáltatás, rengeteg megoldás, szóval nekem így egy kicsit így fura, hogy ugye ezzel kapcsolatban így még nagyon nagy tartalomgyártók is nyilatkoznak, hogy nincs lehetőség. Igen, nincs olyan előfizető szolgáltatás, hogy használhass minden zenét. Mert nem egy embernél van minden zene. Tehát, hogy ezt nem mondhatja senki. Nyilván le lehetne állni, és el kellene kezdeni tárgyalni mindenkivel, de hogy ez gyakorlatilag pár százezer, hanem millió jogtulajdonossal kéne beszélni, mert hogy akkor minden egyes, tehát hogy olyan sosem lesz, hogy az összes legújabb zenét használhatod. Vagy lehet, hogy lesz, ha valaki összehozza, de hogy jelenleg még ilyen nincs. De hogy mostanra már egyébként mondjuk 5 évvel ezelőtthöz képest az a hatalmas különbség, hogy mostanra elképesztően jó zenék elérhetőek. Tehát, hogy például, amit én használok felület, azon már tök jó zenék vannak. És tökre vállalhatóak. Én azért nem használom őket egyébként streamben, mert egy előfizetésben nem lehet benne két YouTube csatorna. És akkor vagy a fő YouTube csatornám van benne, vagy a második. A Twitch benne van, tehát a Twitch csatornám benne lehet, és a Twitch csatornámon békén is hagyják a zenét, de nem kerülhet át YouTube-ra. Mert onnantól kezdve már nem hagynák békén. Tehát, hogy például ugye azért is van levágva még az intróm is, meg minden. Mert hogy az lenne, az a második csatorna, de nem. A fő csatornára felkerülhetne, mert én azért fizetek, hogy oda felkerülhet, de a másik nem. De hogy például nem is kell feltétlenül ilyesmire gondolni, amit te mondtál, hogy a zene viszi a show-t a beszéd helyett, mert igen, ilyen is van, nagyon-nagyon sokszor. De hogy olyan is van rendszeresen, hogy mondjuk szünet van. És a szünet az így sokkal jobban elterik, ha csak szólogat. Szólogat a zene a háttérben. Érted? Tehát, hogy elmész a szünetre, és csak beraksz egy playlistet addig. Ja. És addig szól a zene. Abszolút. És hogy ez tökre feldobja, és nagyon is sokat ad a hangulathoz. Tehát például Imi, egy jó példa erre, mert ugye ismerem a streamét, ő nagyon-nagyon sokáig, még konkrétan a címe is az volt a streamjének, hogy a legjobb zenei válogatás, ilyen Bezzeneu, vagy valami ilyesmi címe volt. És az a helyzet, hogy igaz is, nyilván adott stílus, tehát hogy nyilván meg ő az emlék elég sok mindenből válogat, de hogy nyilván nem mindenkinek lesz a legjobb zene, de hogy amúgy nagyon jó zenék voltak alatta, és én például rendszeresen voltam a zenét hallgatni. De hogy ez most akkor oké, hogy ő ezt monetizálja úgy, hogy a zenealkotói amúgy nem kapnak belőle pénzt? És a válasz az, hogy nem. Nem. Tehát, hogy nem oké. Nekem egy kérdésem van, hogy a Twitch most ezeket így automatikusan szűri és törli, vagy szűri majd automatikusan. Szűri automatikusan, és az illető kap retroaktívan egy büntit. Most ez a baj egyébként a mostani Purge-en, ez az igazán nagy probléma, hogy az összes fent lévő anyagodat nézi, ami azt jelenti, hogy kaphatsz azonnal 3 strike-ot. Na ez viszont... Egyébként a VR például nem... Ez a szokásos probléma. Ez hogy... viszont Ganéság. Most... De várjál, mert hogy pontosan mióta mondja a Twitch, hogy ezt nem lehet csinálni? Utolsó évben? Utolsó másfél évben? Volt időd rá. Volt időd, hogy reagálj rá. Fent van a tartalom a csatornádon? Fent van jelenleg a tartalom a csatornádon? Fent van. Tehát, hogy nem... Past broadcastok, amik már nem elérhetők, mert ugye egy hónap, két hónap után nem elérhető már egy régi stream. Nem olyanokat túrnak ki, amik csak a szerveren léteznek valamilyen oknál fogva, hanem olyanokat túrnak ki, amik publikált tartalmak. Mondhatják, hogy nem általuk publikált, mert nem ők csinálták a klippet, de ők csinálták a streamet. Na de várjál, a és az ő csatornájukon érhető el, mint klip. Aha. Nem, csak tényleg a klip azt ugye a néző készíti, de azt is tudja törölni a tartalomkészítő, a streamer. Tudja, és kell is, most jelenleg. Ha abban az esetben, ha van benne jogsértő zene. És ugye most ez van, és ennek ellenére mindenki fel van háborodva. És egyébként én ezt nem is értem. Mi azonnak nehéz, hogy megértsék, hogy egy szellemi terméknek a bevételeit nagyon-nagyon nehéz intézni. Úgyhogy a szellemi terméket meg kell védeni. Na, ugyanúgy egyébként, hogy a boltba se sétálhatsz be, viheted ki a tejet, és mondhatod azt, hogy ez igazából a cégnek jó. Itt nyilván az a különbség a kettő között, hogy a tej attól elfogy, a digitális tartalom meg ugye nem fogy el feltétlenül. De ahogy mondhatod, hogy te most elviszed ezt a tejet, megkóstod és ajánlod majd a barátaidnak, hát ez jó a cégnek. És erre mondhatja a cég azt, hogy te hülye vagy. És még igaza is lesz. Nem, azzal egyetértek, hogy retroaktívan lenémítja, ha talál ilyet a rendszer, és ennyi. De, és az újabb videóknál meg ugye, ha olyan tartalom van, ami piros, akkor egyből lenémítja magát a streamet is, vagy figyelmeztetés, vagy bármilyen. Már némítja nagyon régóta egyébként a streameket a Twitch. Jó, lehet. Már nagyon régóta némítja. Én sajnálatos ebben nem vagyok otthon, úgyhogy mert sose zenélek streamelt, úgyhogy ebben nincs tapasztalatom. Ráadásul szakaszonként, és képzeld, azt a rész némítja, ahol szól. Aha. Ilyen mondjuk ilyen 2 perces hibával. Tehát, hogy arányaiban egész jól némít. De az nagyon nem oké, hogy retroaktívan mondjuk egy pár hónappal ezelőtt, vagy akár évekkel ezelőtt ott egy néző csinált egy klippet, amiben benne van egy ilyen zene, és amiatt sztrájkokat osztogat a rendszer csatornáknak, akik egyébként nem törölték ki. Egyébként sztrájkokat nagyon kevesen osztogatnak. Tehát ez pontosan tudod, hogy YouTube-on is az ilyen konfliktusok 99%-a nem sztrájk. Tehát ahhoz, hogy sztrájkot kap, ahhoz valamit nagyon meg kell sérteni. Itt a nagy része nem sztrájk. Hát az úgy teljesen oké, de mondom, hogyha így rendszer szinten automatikusan osztogat ilyen bünti pontokat a Twitch, az viszont nem jó. Az nettó nem jó. Az tök oké, hogy lenémítja. Az van, én nem értem, hogy írja itt a kommentelő, hogy ő mit gondolna Fernek, és így hol érdekel valakit, hogy mert nem úgy érte, hogy minket, hanem a nagy cégek közül. Tehát most képzeld el azt, hogy ott van az Apple, mint jogtulajdonos. Hol érdekli, hogy most figyelmeztetgessen mindenféle bokorugrót? Az Apple-nek például, és ne haragudjatok, de egy Apple mérethez képest meg a VR is bokorugró. Tehát, hogy itt, hogy konkrétan még ők is azok. És van egy Apple méretű cég, aki publikálja azt, hogy mit lehet csinálni a streamjeivel. Tehát azért ezt ne felejtsük el, hogy ezek megtalálhatóak, ezek elérhetőek, hogy mit lehet csinálni, és mit nem lehet csinálni. Az összes jogi dolgot meg lehet találni. Őnekik most miért kéne először figyelmeztetgetni, aztán jó, akkor gorombább vagyok, ha megölsz egy embert, akkor azonnal gyilkosságért ítélnek el. Ez most nyilván más példa, mert az nagyon, de mint a lopásban is, azonnal bolti lopásért nem fognak figyelmeztetgetni, nem fognak jófejkedni. Egyébként ennek ellenére nagyon sok cég figyelmeztetget és jófejkedik. Mert nagyon-nagyon sok cég például nem osztogat sztrájkokat. A legtöbb cég nem osztogat sztrájkokat. Hát persze, mert cégek, tehát alapvetően azért az imázsukra próbálnak figyelni, és nem akarják azzal megölni magukat az emberek szemében, hogy... Az Apple, ők egy kemény vonalas cég, teljesen kerekperec le van írva, hogy mire lehet használni a streameket. Nincsen leírva, vagy mire lehet használni a képi anyagát a sajtótájékoztatóiknak, vagy bármiüknek. Nincsen beleírva a stream. Ez azt jelenti, hogy nem lehet streamelni. Ez elérhető. Ugyanúgy, ahogy a Twitch-en is elérhető abszolút az, hogy nem használsz olyan anyagot, ami jogilag nem a tied. Igen. Hát, én továbbra is, tehát hogy a YouTube-on, amit már megtanulhattunk, az, hogy ami hozott anyag, és nem 100%-ban a tied, azzal csak óvatosan. És most azzal a Twitch, csak ott sem. És a ez Twitch a egy újabb lépést tett ebbe az irányba. Hogy így játsza, és... De ez így fog működni. Mármint érted, tehát, hogy ami nem a tied, azt nem használhatod. Apropó, azt hallottad, hogy a Stadia-nak az egyik direktora pont azt vetette fel, hogy így a streamereknek igazániból licencdíjat kéne fizetniük minden játék után, amiről streamelnek a játékkészítőinek. És hogyha a zenés párhuzamot visszük tovább, akkor ez egy abszolút helytálló dolog lenne, mint kijelentés. Az a helyzet, hogy egyébként, ha csak szigorúan logikailag vesszük, akkor ez egy opció. Igen. És nem tudom, vágod-e, nyilván vágod, tehát úgy értem, ha nem tudom, vágod-e, hogy ne vágnád, a Nintendo ezt csinálta. Igen. És rájött, hogy nem jön be neki gazdaságilag. Ha a Stadia vezetője most ezt kitalálja, és ki akarja próbálni, akkor utálkozhatunk, gyűlölhetjük ezért, mondhatjuk azt, hogy hülye, és gondolhatjuk is komolyan, de minden joga megvan ahhoz, mint a jogtulajdonos vezetője, ha ő a jogtulajdonos vezetője, hogy ezt betartassa. Igen, na most itt az ő kijelentése csak azért volt problémás, egy, mert most tegyük félre azt, hogy egy olyan platformnak a direktora, amivel kutya se akar játszani, de hogy... Jó, hát nem sikerült. Jó, igen. Egyébként én egy embert ismerek, aki szereti. De hogy a Stadia-nak az egyik alapvetése az lett volna kifejezetten, hogy így hopp, megnyomsz egy gombot, és már streameled is a játékodat, és hopp, megnyomsz egy gombot, és csinál a stream nézőinek egy linket, ahol így a streamelt játékodat, tehát hogy úgy játszod a játékot, hogy nincs is hozzá vasad, csak a Stadia kontrollered, és kb. A netről töltöd folyamatosan a játékélményedet, és azt streameled kifele, generál egy linket, és akkor akinek megvan a játék, vagy megveszi, vagy demóval kipróbálja, akkor az pont attól a ponttól folytathatja ezzel a linkkel, ahol te megosztottad a linkjét. Tehát egy ennyire streamer fókuszú platformnál előjönnek ezzel. A másik probléma az, hogy itt nem zenékről beszélünk, hanem videójátékról. Azért egy merőben más médiumról van szó, ami teljesen más életutat és teljesen más evolúciót járt végig, mint a zeneipar. Hála Istennek egyébként. És egész egyszerűen, amikor gyakorlatilag az elmúlt 10 évben, mert igen, tehát hogy az elmúlt 10 évben az első 4-5 év, inkább 4 év, tehát hogy azért 2012-13 még kalandos volt, 14-ben nyitottak, de 15-ben már nagyjából így szabad volt a rablás, de hogy az elmúlt egy évtizednek a fele azzal telt, hogy a felhasználók, ebbe beletartoznak most a streamerek és a tartalomgyártók is, és a játékfejlesztő, gyártó, forgalmazó cégek rájöttek arra, hogy igazából egy szimbiózisban kell lenniük, és az a legjobb mindenkinek. Értsd, a készítők nem baszogatják a tartalomgyártókat, hogy miért használod a játékunkat, és a játék streamelők meg nem csesztetik, hogy adjál már engedélyt, tiltsd le a videómat, ne tiltsd le a videómat, fair use, hello, tehát hogy... Értem, és megy a marketing, és megy a marketing a játéknak ezzel párhuzamosan. A Stadiásra szeretnék egy kicsit reagálni, nyilvánvalóan ez pontosan ugyanaz, mint ami általában szokott probléma lenni, hogy a Stadia direktora az nem biztos, hogy ért ehhez. Tehát, hogy ő lehet, és tehát, hogy érthet nagyon-nagyon sok mindenhez nagyon-nagyon jól. És megint ez van, hogy összekeverünk szezont a fazonnal. Tehát, hogy az, hogy ő mit mond, az ilyen tekintetben nulla befolyást gyakorol arra, hogy a játékipar melyik irányba halad. Vannak emberek, akiknél nem, mert ha például mondjuk ő hozza meg ezt a kolt, lehet, hogy ő hozza meg ezt a kolt végül, de teljesen biztos, hogy a következő megbeszélésen valaki azt fogja neki mondani, hogy fiú, itt vannak a számok, ez nem igaz. Tehát, hogy ez nekünk nem jó. Érted? Tehát, hogy vannak alatta emberek, meg vannak tanácsadói, meg vannak emberek, akiknek ez a dolga egy adott cégnél. És nyilvánvalóan, ha valaki kattan, és ezt így mit tudom, kötelezővé teszi, mert akkor persze megteheti, de hogy ezért nem szabad ennyire nagyon figyelni egy-egy ember mondandójára. Tehát, hogy nyilván tökre érdekel a Stadia direktorának véleménye arról, hogy miért nehéz streamelni egy játékot. Vagy még specifikusabban, miért nehéz összerakni egy céget, ami képes legyártani egy szolgáltatást, ahol streamelnek játékot, mert ő teljesen konkrétan ezt csinálja. Nem csinál játékot, nem kódolja valószínűleg a netkódot, hogy hogyan, mit csináljon a szerver, miközben a játékos csinál valamit, hanem ugye menedzseli ezt az egész projektet. És nyilván ebben az ő véleménye tökre releváns lenne, de most abban, hogy kell-e fizetni, nem kell, ha van egy játék, aki úgy érzi, hogy ezt kell csinálnia, akkor meg kell, hogy tudja tenni. Ha valamilyen oknál fog, tehát mondjuk el tudom képzelni, hogy mondjuk van egy játék, ami átkozottul sztoriorientált. És zseniális a történet, de mondjuk nem jó mellette a játék. Általában a tapasztalat azt mutatja, hogy még ezeknek is jó, ha bele tudnak nézni a streamereknél, tehát hogy ezeknek a nagy részének is. De ha valaki úgy gondolja, hogy az övének pont nem lesz jó, akkor hagyni kell hülyének lenni. Nem fogjuk tudni mi innen megmagyarázni, hogy de már pedig igenis. Vicces egyébként, hogy a Google is utána nem sokat, tehát a Google hivatalosan is elhatárolódott ettől a kijelentésétől. Hát persze, hogy elhatárolódott, mert mindenki, aki egy kicsit ért hozzá, az tudja, hogy hülyeség. Ettől függetlenül neki, mint magánember lehet ez a véleménye, és el is mondhatja a Twitteren. Persze. És felkaphatja a játékipar, de hogy közben egyébként mindenkinek azért egy méteres távolságtartásra kéne kezelni, érted? Nyilatkozhatna arról is, pontosan ugyanannyira lenne releváns, hogy igazából gyakrabban kéne üríteni a kukákat. Ja. Számomra már csak egy kérdés maradt, hogy itt van ugye ez a videójátékipar és a ráépülő kontentgyártás, hogy állami szinten mikor fognak erre komolyabban rámoccanni? Tehát amikor nem csak az lesz, hogy egy-egy cég, mint a YouTube vagy a Twitch foglalkoztatja ezeket az embereket, úgymond, és nem csak a videójáték iparból szemezgetek, hanem egy állami szinten így rámásznak erre. Értsd, hogy mondjuk így elkezdenek ilyen hivatalos streamer oldalak így a magyar állam gondozásában megjelenni, ahol fizetett streamerek az aktuális pártunk és kormányunk megbizatásából streamelnek. Tehát, hogy... Mert most ez a kérdés, hogy mikor történik ez Magyarországon, vagy ez a kérdés, mikor történik ez bárhol? Hát ez így bárhol, amikor már Kína. Konkrétan a streaming így sokkal durvábban bele fognak szólni a streamerek Kína. Életébe az Kína. Államba. Hát jó, igen, Kína. Kína, ahol már a social rate... Igen, Kína már a social ratingben is előrébb tart, ami é, hát, de hogy egyébként nem egy történik. Jó dolog. Tehát, hogy ilyen már van. Én azt várom egyébként, hogy nem tudom, valami engedélyhez kössék az online tartalomgyártást. Igen. Hogy tudod, az lenne zseniális. És közben egyébként nem azt mondom, néha eszembe jut, hogy lehet, hogy jót tenne. De hogy nem feltétlenül Magyarországon, mert sem is Magyarországon nem elég független hozzá semmilyen döntéshozás, hogy ez így érdemben megtörténhessen. De hogy egyébként Kínának ugye megvannak a saját felületei. Nem úgy vannak meg a saját felületei, hogy Kína streamer szolgáltató, kínai állami fenntartású streamer szolgáltató, hanem hogy van egy cég, amiben nagy befolyása van a kínai államnak, és azt csinálja, érted? Tehát ilyen áttételesen, ilyen teljesen nyíltan, ez nem hiszem, hogy meg fog történni. De hogy amúgy vannak országok, ahol igenis megtörténik. Az egyébként egy kicsit más, hogy Amerikában megvan a hadseregnek saját streamje. Ami egyébként egy PR rémálom. Az egy PR rémálom, mert mindenki a háborús bűneikről kérdezi őket. Yeah. És ott ül az egy szem katona, aki valószínűleg semmit nem tud erről, és csak Call of Duty-zni jött, és így... Na mindegy, szóval nyilván nincs más felület számon kérni, akkor számon fogják így. Kínában a kínai cégekben a kínai kormánynak befolyása van. Igen, ez így működik. És van streaming szolgáltatásuk, ahol politikai vélemény alapján is történt már ban. Tehát, hogy igen, ez így van. Igen. Jaj, szép világ felé megyünk. De igen, zseniális felé, igen. Igen. Már most idejében kezdje el mindenki felfele gyűjteni a social ratingét, ajánlom. Mert a jövőben valószínűleg már nem az lesz, hogy azért hagynak az orvosok megdögleni, mert nincsenek orvosok, mert szar az egészségügy, hanem az a maradék egészségügy is csak azokat fogja kiszolgálni, akiknek elég jó a social ratingje. Na mindegy. Dystopia off, Xbox és PS5 on. Én az ég egyet a világot, tehát nekem egyikem se lett, most így hirtelen. Nekem nem is se. Lesz valószínűleg. Ez nem is jönnek baj. A hírek, hogy valószínűleg hiánycikk is lesz a fa alatt. Annyit tudok mondani, mert hogy tényleg, tehát, hogy mondjuk PlayStationből nincs elegendő. Én ezt hallottam, de ezt is csak hírekben olvastam. Igen, tehát megjelentek a konzolok. Igazság szerint így nekem nem változott a véleményem ezzel kapcsolatban. Tehát megnéztem így az ismertetőket, nagyon jó kis haptikus irányító, kontroller, így kényezteti a kezeidet. Most nincs semmi szint, mert nincs semmi olyan jellegű változás, ami mint új technológia jönne be a dologba, hanem ezek most csak erősebbek, nem? Igen, mert mint... megy mint az állat, mind a kettő, tök nem jó. Ígérnek egyiket sem VR. Én bevallom őszintén, hogy számomra egy picit érdektelen ez a generációváltás. Elsősorban azért, mert ugye nyilván az a fontos, hogy ne haragudj Csonti, de hogy nem szoktam bannolni a cseteden. De ha van egy srác, aki csak ugyanezt a kérdést, és már másodszorra kapott 300 szeket, hogy lenyugodjon, de egyébként most már legalább aktuális, tehát most már legalább a témához jutottunk. Feel free. Holy vakamoli. Nem érted a célzást, ugye fiú? És spameli. Tehát, hogy ilyen 5 soronként, 6 soronként, 10 soronként beírja a kérdését újra. Szóval a PlayStation 5 nagyon nagy. Gondolom azért, mert jó a hűtése. Itt volt az ideje. A PlayStation 4 nagyon hangos volt. Most őszintén, mit lehetne gondolni egy játék hűtéséről úgy, hogy nem játszottunk a konzollal, nincsen még kint hosszú távon, mert a konzoloknak soha nem azonnal volt baj a hűtésével, hanem majd szépen lassan kiderül. Jelenleg ráadásul nincs is olyan játék, ami igazán meg kéne, hogy izzassza ezeket. Mennyire para lenne egyébként kijön az új generációs konzol, és az első játékok már annyira megizzasztják. Ja. Hát hogy... A Nintendo Switch se egyből kezdett hajlani, hanem azért ugye kellett egy-két hónap használat hozzá. Apropó... Hajlik a Nintendo Switched? Nem, ezt akarom megmutatni, nézni, de nem még látom. Nem. Én nem látom. Mindjárt látni fogod, vagy látnod kell, de nem hajlott el. Tehát az van ugye, hogy így fogod, így játszol vele, és akkor így egyrészt belegethetett, ez hál' Istennek már egy ilyen második gyártású, második szériás, tehát hogy ez nem az első szériás, és valószínűleg ebben már azért jobb hűtőt tettek, vagy valamit változtattak rajta. De hogy konkrétan volt olyan, láttam olyan képet, hogy kb. Így egy ilyen szép kis ívbe, egy ilyen enyhén meg volt hajolva a Switch. Hát ez egyébként. Szóval igen, tudom, hogy a PS5, bocsánat, rosszul fogalmaztam, a PS5-nek van VR-ja, de nem VR fókuszú a kommunikáció. Tehát, hogy egyik BL sem azt mondják, sem a PlayStation-nél, sem az Xbox-nál, hogy így a legjobb VR, úgy a legjobb VR, és csak a VR, és itt vannak a VR címek, egyiknél sem induló címek, VR címek. Tehát, hogy a PlayStation 5-höz igen, van VR eszköz. A PlayStation VR egyébként egy ilyen büdzsé VR megoldásként nagyon tök jó. Nem ugyanaz nyilván, mint a PC-seknek a... Nyilván valamikor a PC-seknél a videókártya kerül háromszor annyiba, mint egy PlayStation körülbelül, ami futtatja azokat az igazán szép VR játékokat, de hogy ez egy teljesen jó alternatíva, de hogy egyik sem arra fókuszál, egyiknél sincs a kommunikáció középpontjában a VR, erre gondoltam igazából. Egyébként így most így megjelent, és tény és való, hogy erősebbek. Szóval gondolom, ha a játékipar úgy érezte, hogy kellenek erősebb hardverek, akkor most megérkeztek az erősebb hardverek, de hogy én nem érzem most azt, amit mondjuk éreztem az előző generációváltásnál. Hát én továbbra is azt gondolom, hogy tehát, hogy akinek az exkluzívok, a nyitó exkluzívok nagyon bejövősek, és nagyon kell neki, akkor az, ha most beruházol, az kap egy jó konzolt, ami a következő 4-5 évre biztos jó társa lesz a nappaliban, vagy bárhol. Viszont, igen, ha meg úgy van vele az ember, hogy tehát alapvetően miért veszel konzolt az exkluzív játékokért, amiket utána a nappalidban egyáltalán csapathatsz. Egyáltalán nem, és ez szerintem itt lesz az ideje elfelejtenünk ezt a gondolatot. Hát most már nem. Most már nem. Most már nem. Tehát, hogy eddig igen, miért vettél az előző generáció elején, vagy az előző előtti generáció alatt konzolt, az exkluzívok miatt. Igen. Most jelenleg a Sony továbbra is tolja az exkluzív policy-t, ami tök jó, és szembeláthatóan működik nekik, és nagyon jó, zseniálisan jó játékokat készítenek. Az Xbox viszont elment egy kicsit ilyen beszerezhető játékeszköz irányba. hogy alapvetően olyan grafikai szinten fogja mondjuk futtatni a bármely a Microsofttal a rá megjelenő játékokat, amire egy gépet építeni sokkal drágább. Igen. És alapvetően én ezért az egy dologért kimondottan örülök a Microsoft döntésének, az, hogy így nem az van, hogy a saját konzoljára úgymond így berabolta a játékcímeket, hanem ugyanúgy elérhetővé hagyta őket a Microsoft Windows operáció, tehát a PC alatt is. És ez tök jó. Tehát, hogy én nekem ez nagyon szimpatikus ez a döntésük, és éppen ezért is engem gondolom azt, hogy... Engem sikerül-e nekik. Tökre érdekel. Most így egyébként így az én szememben kimondottan szimpatikusnak hat emiatt a Microsoft, de mondom, tehát ez még mindig nem győzött meg az afelől lévén, hogy én alapvetően PC játszom, hogy vegyek egy új Xboxot. De a PlayStation oldalon meg nincsenek meg azok az exkluzív címek. Amihez nyilván hozzátartozik, hogy nekünk van gépünk. Tehát most igen. Nem ez a kérdés, hanem mondjuk az a kérdés, hogy az apuka, anyuka, akinek a gyereke rágja a fülét, az szeretne venni egy számítógépet most mondjuk 500, 600, 700, 800, 900 ezer, 1 millió, értitek? Valameddig ezektől függ az, hogy mennyire szépen, hogyan fut a játék. Vagy szeretnének venni egy játékkonzolt 120 ezerért, amivel egyszerűen csak tud játszani. Egyébként ettől függetlenül még kíváncsian várom, hogy vajon a Microsoft egyszer csak bekeményíte, és mondjuk a Bethesda játékok megjelennek-e PlayStation-re. Ja, hogy úgy. Aha, aha. Tehát, hogy az mondjuk izgi, mert nyilván PC-re meg Xbox-ra megjelenik, tehát, hogy oké, az kérdésen felül áll, de hogy az még egyelőre nem 100%-osan leboxolt dolog, hogy mondjuk PlayStation-re megjelennek-e. Hát nézd, lehet, hogy most a Sony, lévén az is egy japán cég, egy második Nintendo lesz, abban az értelemben, hogy ugye a Nintendo címek, tehát Super Mario, Donkey Kong társai, azok nem kerültek át másik konzolra nagyon. Jó, vannak ilyen, ilyen Ubisoftos Rabbids and Mario, ilyen XCOM-szerű történet, meg ilyen egyéb ilyen áthallások, ilyen együttműködések, de amúgy a játékaiknak, az exkluzív first party játékaiknak a 99%-a jóformán az megmaradt a Nintendo konzolokra exkluzívan. És valószínűleg a Sony meg ugyanebbe az irányba fog elmenni, ami hát a Nintendo példájából tudjuk, nem életképtelen. Abszolút nem, és hogyha jó játékok lesznek, akkor meg életben tartják a PlayStation-t. A játékipar történelmét megnézve nem életképtelen egyáltalán. Mm-hmm. És tök jó. De hogy nem is, az sem biztos, hogy 100%-osan az egyetlen út. Érted, mire gondolsz? Persze, persze. Tehát, hogy azt teljesen biztosan tudhatjuk, hogy az Xbox fej-fej melletti küzdelemben ugyanabban a harc stílusban abban kikapna jelenleg a Sony-tól. És kikap már egy ideje a Sony-tól. Tehát ők vagy kitalálnak valami teljesen mást, vagy elfogadják, hogy ők csak a másodikok, és megpróbálják ettől függetlenül ugyanazt a képletet erőltetni, ami szemmel láthatóan nem fér, nem működik. És most az a Microsoftnál azt csinálják, hogy egyszerűen csak kiválasztanak valami újat. Tehát ez konkrétan a konvencionális hadseregek és a gerilla harcmodor szintű változás, hogy például ugye nyilvánvalóan tudják az iraki sivatagban, az iraki sivatagi lakók, hogy soha életben nem fogják az amerikai hadsereget megverni tehát frontális ütközetekben, ahol sok-sok tankot, meg sok-sok hadihajót, meg sok-sok repülőt egymásra dobálnak. Viszont azt is tudják, hogy az Abrams tankok, bármennyire a világ legjobb tankjai között vannak, nem tudnak háztetőre fellőni. Vagy mondjuk nem tudnak mögötte megfelel nosolni, bizonyos szög fölött nem tudnak. Tehát, hogyha bemennek nyilván kintről a város széléről, be tudnak lőni, de ha bemennek egy utcába, onnan nem tudnak föllőni a ház tetejére. Szóval, hogy egyszerűen csak egy másik taktikát választott a Microsoft. És őszintén szóval az előfizető szolgáltatásuk sikerén alapján akár be is jöhet. Reagálni gyorsan a csetre, hogy pont most nyitott a Sony és a PC felé, igaz, de azt hozzá kell tenni, hogy ezek a játékok 3-4 évvel ezelőtt jelentek meg, amik most, illetve nem, a Death Stranding az mondjuk nem, de az... A Death Stranding jelent meg a leggyorsabban, de az is fél éves delay-jel. Igen. Tehát, hogy nyitottak, de hogy ez más nyitás. Igen, nyitás, igazad van, de teljesen más jellegű nyitás, mint ahogy a Microsoft nyit, és tehát ez a kettő, ez más. Igen, tehát hogy teljesen más az, hogy exkluzív lesz a konzolodon valamennyi ideig az az adott játék, amíg át nem portolják, ha átportolják valaha azt a játékot, mint az, hogy eleve megjelenik PC-n Windows alatt, és Xboxon is egyszerre, a PS5-ön meg mondjuk nem. De hogy visszakanyarodva az eredeti dologhoz, amit mondani akartam, hogy alapvetően én azért nem vagyok motivált, és valószínűleg ezzel nem vagyok egyedül, mert egyszerűen nem voltak olyan címek egyik oldalon se, amik miatt így felelkesültem volna. Az egyik oldalon most a Sony-nál, ugye a PlayStation 5-nél még nincsenek meg ezek a címek, mert most az új Pókember az engem annyira nem fog meg, de akit megfog meg minden, akkor hajrá, tehát hogyha van emiatt sok pénz, meg szívesen játszol, akkor hajrá. De a másik oldalon meg az, hogy ugye PC-re is ugyanúgy jönnek, és akkor most így emiatt nem fogok egy új konzolt venni a nappaliba. Viszont hosszú távon, ha majd jönnek az újabb játékok, mondjuk nem most, de mondjuk egy év múlva, két év múlva, de legfőképpen három év múlva kell megnézni, hogy mi van a palettán, de a legideálisabb szerintem egy olyan bő év múlva. Tehát, hogy akkor azért már kijönnek azok az első körös ilyen nagyobb játékok, amiket már így dedikáltan erre a platformra fejlesztenek jelenleg, és akkor azokból lehet majd szemezgetni, és akkor megnézheted, hogy így van erre ilyen játék, olyan játék, ez tetszik, ez is tetszik, az is tetszik, és igazából ottantól a kérdés csak az, hogy hol akarsz játszani ezekkel a játékokkal itt a gép előtt egy székben, vagy pedig a nappaliban egy esetleg szép nagy televízió, HD, vagy UHD, vagy QHD, vagy valamilyen szép nagy tévéden a nappaliban, miközben ott van előtted a nachos, meg az asztal, és egy kalapéban szépen elfolyhatsz kedvedre. Vagy olyan testhelyzetet veszel fel, amilyet akarsz igazán, Tibor. Tibor Hardy, erre rákérdeztetek, hogy ezt a kommentedet mire alapozod? Mert mint, hogy ezt csak így beírtad, mert te így gondolod, vagy hogy olvastál ezzel kapcsolatban valamit? Mert hogy én nagyon úgy emlékszem, hogy a Death Stranding megjelenése előtt már tudható volt, hogy nagyjából mikor jelenik meg PC-re. Tehát, hogy konkrétan a megjelen... Tehát ő azt írta azoknak, mondom, akik mondjuk nem látják a csetet, hogy a sikertelensége jelent meg ilyen gyorsan. Én szerintem pedig egyáltalán nem. Mert hogy már megjelenés előtt tudhattuk, és a Death Stranding megjelenésének idején kezdte el pedzegetni a Sony, hogy megjelentett játékokat PC-re. Tehát nekem sokkal logikusabbnak tűnik, hogy az azért jelent meg ennyivel hamarabb, és nem évekkel később, mert akkor kezdte el a Sony ezt csinálni. És egyébként hozzá kell tenni csendben, hogy a Sony is mutat arra jeleket, hogy haladna abba az irányba, amit a Microsoft csinál, mert hogy ugye a Sony meg bevásárolta magát az Epic Store-ba. Igen. Nyilván ez nem ugyanaz a dominancia. Nem ugyanaz a dominancia, mint ami a Microsoft oldalán van, de hogy a Sony sem engedi el azt a vonalat, ahol most a Microsoft mozog, csak nyilván sokkal hátrébb vannak. Igen. Én személy szerint kifejezetten örülök ennek, hogy így mind a két oldal, a Microsoft sokkal jobban, a Sony meg most kezd el szépen nyitni, ugye a több platform irányában, mármint így a játék exkluzivitás terén. És akkor így én azzal zárnám a gondolatmenetet, hogy igazániból ez az egész oda fog kifutni. Már most is odafut ki szerintem nagyon erősen, de rövid időn belül meg már csak oda fog kifutni, hogy te, mint vásárló, mint játékos, milyen formában szeretsz inkább játszani a játékokkal? A nappaliból, a fotelben, vagy a pamlagon, vagy pedig itt az asztalon a gép előtt? Tehát csak erre fog kifutni. Egy gondolat, amit eddig sem szabadott elfelejteni, és újra emlékeztet minket a játékipar, nem csak és kizárólag a konzolok teljesítménye számít, hanem a játékok minősége is. Tehát, hogy most erősebbek lettek a konzolok, megnézzük majd, hogy jönnek-e rájuk jó játékok. Az Unreal Engine-es cuccot emlegették, hogy annak a demója nagyon király volt, és ez így van, de hogy azzal készült játékok még nem jelentek meg. Szóval, hogy majd sok szeretettel várjuk, hogy ne csak demót lássunk, hanem ténylegesen futó játékot, és én aztán nagyon-nagyon szívesen fogok elképesztően lelkes lenni azzal a dologgal kapcsolatban, abban az esetben, ha ténylegesen mondjuk egy nagyobb játékvilágban is működik, és bírja, és csinálja, és by all means csinálják. Egyébként én még annyit tennék hozzá a dologhoz, hogy nekem személy szerint a PlayStation 5 beszerzése az azért nem történik meg azonnal, mert gazdaságilag nem látom feltétlenül egy jó döntésnek, ugye, mint tartalomgyártó. Elsősorban azért, mert ugye alapvetően egy drága hardware, tehát mit tudom, vehetnék bele egy jó mikrofont, plusz még hozzá cuccot. És hogy a PlayStation-on játszott játékok, azok általában kevésbé vágnak a profilomba. Én, mint játékos, nagyon-nagyon élvezem. És nagyon-nagyon szeretem őket, de mint tartalomgyártó, nálam nem feltétlenül az a helyes döntés, hogy befektetek ennyit egy hardware-be, amivel utána kevesebb nézőt érek el, mert hogy az én profilomban nem feltétlenül azok vágnak elsősorban. Szóval én személy szerint ezért nem csapok le, én nagyon szeretnék játszani a Pókember játékkal. De nekem az előző pók, én azt imádtam, és én nagyon-nagyon szeretnék játszani. De egyébként amúgy ehhez hozzátenném, hogy mint játékos sem vagyok benne biztos, hogy vennék játékot, vagy vennék konzolt egy játék. Én biztosan nem. Biztosan nem. Sokan mondják, hogy ők valami miatt, tehát mit tudom, csak a God of War miatt, vagy csak ilyes miatt. Én azt el tudom képzelni, hogy csak egy játék miatt megpróbálja kölcsönbe szerezni játékkonzolt, de én nem tudom elképzelni, hogy én személy szerint egyetlen egy játék miatt vegyek egy konzolt. Hát, ha csak nem milliómos vagy, vagy meg milliárdos, akkor nem ajánlom, hogy ja, csak egy játék. A jelenlegi anyagi helyzetemben mondom, tehát úgy, hogy annyi pénzem van, amennyi most van, nem tudom elképzelni. Azt, hogyha sokkal több, akkor viszonylag gyorsan el tudom képzelni, hogy csak azért berendelem, hogy legyen. Igen, igen, igen. Tehát, hogy azért, akik így más kategóriában játszanak pénzügyileg, azoknak ez más kérdéseket vet föl. Tehát, hogy így vegyek egyet a tesómnak is, vagy ne, tudjuk multiba játszani, tudod. Tehát, hogy... Ja, nyilván persze, de ez érted, más. Most... egy konzolon két kontrollerrel, az nem ugyanaz, mint hogyha két konzolon egy kontrollerrel, egy-egyel. Tehát az más. Hát meg mostában nem is feltétlenül van annyira osztott képernyős lehetőség, csak viszonylag kevés játékban. Ja, de azért akadnak szép számmal. Hál' Istennek. Hú, a GTA 6 az jelenleg nem is. Ha választhatnék, akkor egy VR-t vennék csak és kizárólag a Beat Saber miatt. Azaz. Az van egyébként szedni, hogy nem tenném amúgy. Úgy. Bátyám csak és kizárólag a Beat Saber miatt vett VR headsetet, és azóta játszogatott másokkal is, de most már hónapok óta ül a VR headsete. Mert az az egy játék nem volt elég, hogy fenntartson. Én nem feltétlenül tenném. Nem tűnik ki magasnál jó ötletnek. Hát nyilván, ha nagyon sok pénzed van, akkor persze. Akkor nem baj, ha játékok állnak jobbra-balra. Mert úgy értem, hogy érted, ha vehetsz magadnak egy autót évente, akkor miért ne vennél magadnak egy autót évente? Persze. Csak hát ja. Ezt az átlag polgár azért nem teheti meg. Na, és úgy pont ezért beszélünk. Pont ezért beszélünk mi is erről, úgymond, hogy így mi nekünk mi az észjárás. És szerintem mi se vagyunk átlagok. Tehát, hogy az a helyzet, hogy szerintem, ahogy ismerem, mind a kettőnknek szerintem több lehetősége van, anyagi lehetősége van, mint egy átlagpolgárnak. Érted? Mire gondolok? Hát nem jó, mondom, nem a zsák krumplira kell a pénz, az tény. Igen, tehát hogy nem a zsák krumplira kell. És nyilván nem is az átlagnak sem, de hogy azért érted, tehát, hogy szerintem egyikünk sem panaszkodhat így lehetőségek tekintetében. Nyilván van mind a kettőnknél megkötés, tehát nem azt mondom, hogy szórhatjuk a pénzt átgondolatlanul, de hogy azért alapvetően egyikünk sem éhezik, meg egyikünk sem kell, hogy azon aggódjon, hogy mondjuk holnap miből fizeti ki a rezsit, vagy ha jön egy számla, akkor hallod, kiállnék a Deák térre egy táblával, hogy PS5-re kell. És ott kirakok egy ilyen kis tárcát. Szerinted mi lenne a legjobb? Ja, nekem most nagyon rágják a fülemet egyébként, hogy hangtechnikát akarok fejleszteni, vagy hát szeretnék fejleszteni, és nagyon húzós lesz az ára. És nagyon rágják a fülemet, hogy rakjak ki donation goalt, és közben nekem meg ugye nagyon óckodom a donation goaloktól. mert hogy ugye crowdfunding a fizetésem, és akkor de hogy közben meg, mármint hogy a nagyon húzós áru fejlesztés, ez ilyen 300 körül lesz valószínűleg. Az igen. De hogy közben meg annyira jó annak a mikrofonnak a hangja. Hogy nagyon. Ó. Oh. Hát, kis Yeti-ke az. A Yeti egy nagyon-nagyon jó munkaló. Nagyon-nagyon jó munkaló, de megvannak a nagyon komoly hiányosságai. Na, úgyhogy PS5, Xbox. Én azt mondanám, hogy ha a nappaliban akarsz jó játékokkal játszani a következő 5 évben, akkor, és van rá pénz, ami nem kenyérre kell, akkor hajrá. Egyébként megérdemes várni, mint olyan. Jó, akkor viszont nyargaljunk át a következőre, ami miatt forrong az internet. Halálos fenyegetések, dráma, és hatalmas nagy sorstragédiák sora övezi most így embereknek a hétköznapjait. A Cyberpunk halasztás? Igen. Szóval halasztják 3 kemény héttel a Cyberpunkot. Most december 10 az új dátum, november 19. By the way, ezt olvastad, hogy a PC-s verzió kész? Azt nem, az mi? Azt tudom, hogy volt arany lemez. A Cyberpunkot az új generációs konzolverziók miatt halasztják. Ó, hogy rohadjanak meg az új generációs konzolok, de tényleg. Tehát most nem akartam ezzel így semmiket. Most már akkor. De hogy azt nyilatkozták egyébként, hogy egy pillanat. Oké. Leesett az egyik szobrocskám. Mert most így stream közben? Igen. Mi történt? Hogyan? Hát itt volt a gépem tetején, ahonnan nem tudom, hogy eshetett le, de most, amikor én rácsaptam egyet az asztalra... Valószínűleg akkor lehuppant, ja. De nem lett semmi baja, szóval így áll még továbbra is, mint Katiban a gyerek. Szóval most már akkor kész, tehát így teljes hadviselés. Az eredeti Xboxok miatt? Várj, én úgy olvastam, hogy az új generációs konzolok miatt. Kész. De csak címeket olvastam, úgyhogy... Ezzel elásták magukat. Gyorsan rákeresek. Ezzel a konzolok elásták magukat. Kész. Vége. Mert lehet, hogy a régieken nem fut jól. Akkor is. Akkor a régiek ásták el magukat. Ledarálják a régi konzolokat, emiatt a Cyberpunk rajongók. Vagy elkérik Dúró Dórától a darálót. Xboxot darált Dúró Dóra. Az lenne a szenderemek, fantasztikus. Ó, igen! Igazuk van a kommentelőknek, nem az új generáció miatt. A PS4 és az Xbox One miatt. Ajjajjaj. Oh boy, hát ez még viccesebb. Hát, ja, szóval, hogy emiatt én az van, hogy tudod, ismeritek az alapvető álláspontomat azzal kapcsolatban, hogyha játékokat halasztanak. Ha úgy érzik, hogy egy játékot halasztani kell, akkor szerintem halasszák, és rakják össze jól, mert nagyon számít az első benyomás. Viszont a Cyberpunk esetében kezd kellemetlenné válni. Tehát, hogy... Ha csak 7 éve csinálják. Valamit nem csinálnak jól. Nem azt feltétlenül, hogy mióta gyártják, hanem én inkább cégen belüli kommunikációban, ha gondolkozik a fejlesztő csapat vezetősége azon, hogy halasztanak, szóljanak már a komosoknak, hogy ne publikáljanak olyan posztokat, amik végtelen kellemetlenné válnak, ha halasztanak. Tehát ha valaki megírja azt, hogy csak ír Twitteren, volt egy ilyen, hogy írtak Twitteren nekik, hogy akkor Mizu a halasztással ilyenek, és vagy válaszoltak, vagy tehát valahogy kiírta a Cyberpunk hivatalos Twitter accountja, hogy aranylemezes játékot már nem halaszt el senki. És ez egy olyan szituáció, amit el lehet kerülni, ha kommunikálnak egymással. Nagyon egyszerű ez dolog, csak nem kell kiírni. És ha tudja a kommunikációt végző osztály, ember, emberek halmaza, hogy lehetséges, hogy akár egyetlen egy százalék is van arra, hogy halasztva lesz, akkor nagyon egyszerűen csak nem írja le ezt a mondatot. Ettől függetlenként ez nem javítana sokak általi megítélésén, tehát most nem arról beszélek, hogy ez mondjuk javítana Józsika lelkén, aki már nagyon dühös, mert nem javít, de hogy sokkal professzionálisabb. Sokkal professzionálisabb lehetne a dolog. Csak közben egyébként nyilván ismételten elképesztően jó mémek születtek, amik megint marketing, tehát értem, de hogy ez, tehát hogy most kezd saját maguknak kellemetlenné válni. És én most nem azon gondolkozom, nem arra gondolok, hogy egyszerűen rage-elő kölykök, akik lehet, hogy felnőttek egyébként, de fejben kölykök, nem tudják kezelni, hogy a játék halasztva lett, mert ez ilyen. Ez valószínűleg mindig így marad, ezzel bajok lesznek, emberek ezt nem tudják kezelni, túlzottan lelkesek, én nem is értem. Tehát nyilván nem tudom nektek elmondani, hogy mi van e mögött, mert én magam nem érzem ezt. De a Cyberpunk esetén a kommunikációjuk már annyira kellemetlen így, és annyira bátor és vicces volt, koki. A koki a legjobb kifejezés, hogy annyira nagy volt már az arcuk, hogy gyakorlatilag saját maguk alól rúgták ki a hokedlit ezzel a késleltetéssel. Igen. Az tény. Viszont a másik oldala meg az az örjüngő tömegnek a reakciója, az is, tehát minek? Tehát, hogy ez már annyiszor körbe volt járva az interneten, hogy nem küldünk halálos fenyegetést fejlesztőknek, mert a játékot késik pár hetet. Tehát, hogy ez ahogy te is mondtad, ebbe annyira nem tudjuk beleélni magunkat, mert egyszerűen annyira aberrált dolog, mert annyira élet minden idegen. Tehát, hogy valakinek ez legyen a legnagyobb problémája, miközben járvány van, miközben gyilkos darazsak tombolnak Amerikában, meg munkanélküliség, meg minden más egyéb probléma van. Hát meg valószínűleg nekik is vannak gondjaik egyébként. És akkor így nem jön ki a Cyberpunk 19-én, és akkor így halálba kell küldeni a fejlesztőt, aki aztán meg tényleg nem tehet arról, hogy ez az egész így alakult, mert ő csak kb. Szarrá kráncsolja magát maximum. Azért, hogy te játszhassál egy jó játékkal pár héttel később. Tehát, hogy így félelmetesen idióták tudnak lenni az embereknek egy része. Én ezt abszolút aláírom. Mondom, a Cyberpunk itt most jelenleg, tehát a fejlesztők itt most azért vágták maguk alatt a fát, de ez sem, tehát hogy az ég egyet a világon, semmi nem történik akkor, ha. Nekem bevallom őszintén fura az is, hogy valaki szabadságot vesz ki azért, mert egy játék megjelent. Én csináltam. El tudom képzelni, abszolút, és nyilván lehet, hogy azért fura, mert nekem ugye nem kellett soha, mert hogy nekem nem volt olyan jellegű munkám, ahol ott kell ténylegesen lenni, és kötelező, és nem tudom semennyire sem igazítani a saját időmet. Úgyhogy lehet, hogy én ezért nem érzem azt, hogy ez így ennyire fontos lenne. De hogy én nekem ez teljesen nonsens. Tehát, hogy egyszerűen nem. Én ezt nem értem. Tehát, hogy én ezt nem értem. Igen. Abban tényleg van bosszúság, hogyha valaki vet ki szabadságot, de könyörgöm. Tehát, hogy még van barátok közt is 3 hét 19-éig. Na most, mi az a munkahely? Jó, lehet, hogy van olyan munkahely, de biztos, most hogy van. Az átlag. Egy átlag munkahelyen azért, egy átlag munkahelyen azért, ha így beszólsz, hogy te figyelj, mégse akkor venném ki a szabadságomat, hanem később, mondjuk december 10-én. Ó, december 10, hát akkor már a karcsijéval ütközik, de talán ha meg tudjátok beszélni, akkor átrakhatj. Tehát egy átlag munkahelyen ez így működik. Tehát nincs vagy az, hogy ledolgozod a napodat. és a hétvégén kezdesz el játszani. Vagy, érted? Tehát, hogy vagy igen. Felnőtt emberek néha, és nyilván ebben nem tudjuk, hogy a fenyegetés küldők felnőttek-e, mert ugye ide bele kell számolni ezt is, hogy gyerekek is küldhetnek játékot, ami nyilván azért azzal érdemes leülni beszélgetni. Bocs, bocsánat, a Cyberpunk vagy... azért erősen 16 pluszos játéknak érzem, tehát... Láttad hogy... azt a tweet sort? Melyiket? Hogy valami gyerek írta, hogy nagyon várja a Cyberpunkot, vagy mit tudom én, valami ilyesmit írt ki, és erre a Cyberpunk hivatalos Twitter accountja visszaírt, hogy nem vagy te egy kicsit fiatal ahhoz, hogy... Ja, a nagybátyám játszik vele, és tudod, így azonnal elkezdte ezt a szakásos ilyen bújsítanést. Tehát, szóval... hogy gyerekeknek nem kéne játszani, viszont igen. Ettől függetlenül mind a ketten tudjuk, hogy reális az, hogy lehet, hogy gyerekek küldtek egy bizonyos részét a fenyegető e-mailnek. De a felnőttek viselkedjenek felnőttként, és december 10-én is tök jó lesz. Igen. Ha december 10-én megjelenik, az is tök jó lesz. Ha átcsúszik jövő évre, mert mondjuk valamiért még egyszer tolják, az már beüthet nagyon csúnyán a játéknak. A december az még szerintem nem, és hallod... de ha áttolják, az már beüthet. És nem csak a Cyberpunknak, hanem az a gond, hogy más játékoknak is. Mert hogy konkrétan... Ja, az megjön. Konkrétan ugye az Assassin's Creed Valhalla az egy héttel a Cyberpunk előtt jelent volna meg, vagy valahogy így, most nem emlékszem pontosan, 10-én, vagy valahogy így. És emlékszem még én is így néztem, hogy Assassin's Creed Valhalla, most ha esetleg küldenek hozzá kulcsot, akkor valószínűleg ki akarom próbálni, de akkor már az túl közel lesz a Cyberpunkhoz, és ez mégiscsak egy nagy játék, és akkor így ezt hogy fogom összeegyeztetni az egészen kurta szabadidőmmel. Na de most így az Assassin's Creed Valhalla szerintem így bontott egy pezsgőt, és így nagyon örül a hírnek. Viszont vannak olyan játékok, akik meg pont a Cyberpunk megjelenése miatt ezt a november közepe időpontot áttolták máshova, inkább decemberre vagy januárra. Na és most ők kénytelenek tovább halasztani. Egyről tudok fixen, az az Everspace 2-nek az Early Access-e. Pont ma volt egyébként valami játék, az Everspace volt, ami bejelentette, hogy ők menekülnek a... Én erről hallottam, hogy... Menekülnek a Cyberpunk megjelenés elől. Igen, tehát hogy ez azért annyira... viccesen tragikus. Tehát, hogy konkrétan egy játék megjelenése az mennyire fel tudja kavarni így az állónak éppen nem nevezhető vizet, így minden értelemben, tehát több fronton is. Tehát, hogy egyrészt van ennek az egésznek egy játékiparbeli frontja, hogy ugye a többi játék hogyan pozícionálja magát, tehát így jön a Cyberpunk utat, és akkor így mindenki félreugrik így a megjelenéseivel, és a szociális, kulturális életben is, tehát hogy a kulturális életnek is felkavarja az állóvizét, meg mennyire fogja felkavarni, ugye, mert akkor ott biztosan pár hétig a csapból is Cyberpunk fog folyni az interneten, meg a streamekben, meg mindenhol, és majd így szét fogják cincálni ezt a játékot, hogy mennyire símélbarát, mennyire agresszív, droghasználat, szervkereskedelem, filozófia, vallás, korrupció, szervezetbűnözés, politika, minden. És ott van még ugye a privát szociális hatása, hogy átlag Jakab az hogyan veszi ki a szabadságait, meg hogyan szervezi a családi életét így a játék miatt. És így, tehát így ez nagyon, nagyon kemény. De ez egy játék, ez mennyit vált ki. Hogy mennyire jellemzi amúgy ezt az egész ipart, ez az egész szituáció, hogy egy, amit most írtak a cseten, hogy van egy csomó háztartása, nincs több 60 eurós játékra pénz, egyébként bevallom őszintén, én se költenék több 60 eurós játékra szívesen. Sőt, egy 60 eurósra is meghúzom a számat, hogyha, tehát azért azokat át kell gondolni. De a másik, hogy játék idő sincs több 60 eurós játékra, lehet, a Cyberpunk és a Valhalla nem kis játékidős játékoknak tűnnek, tehát nem az, hogy végigmész egy sztorin gyorsan, az csá. Hát nem az a 4 órás speedrun. Mert is várhatóan, lehet, hogy Nem egy 4 órás játék. Bár azt bírnám, ha ebben is lenne egy olyan opció, amivel kb. 10 perc alatt a játék végére ugorhatsz. Ja, és ugyanez működik a filmiparban is egyébként, tök régazatok van. De hogy az is igaz, hogy mondjuk egy játékra meddig tudnak figyelni az emberek. Ha Valhalla megjelenik, és egy héten belül megjelenik egy jó másik játék, Most simán lehet, hogy a Valhallának így elhalnak a... elhal a figyelme. Mert hogy egyszerűen mindenki elkezd a Cyberpunkról cikkezni, és a játékfejlesztők például egy pici, aki mondjuk csak, vagy kisebb, aki csak helyezkedni próbál, meg értitek, megpróbálja összehozni a dolgot. Karácsony utánra nem hiszem, hogy halasztanák a Cyberpunkot. Az brutális lenne. Tehát karácsony utánra halasztani a Cyberpunkot, az egy brutális érvágás. A december 10 is már húzós, mert már csak 2 hét van karácsonyig. Januárra, ahol leáll a piac, az valami hihetetlen lenne. Hogy mennyire rövid a figyelmi ideje egyébként ennek az iparnak. Mert az emberek mennyire rövid ideig tudnak, és hogyha te neked mondjuk, te éleket dolgozol egy játékon, hiszel benne, hogy jó, és simán lehet, hogy csak és kizárólag azért bukik meg, mert egy napon jelent meg a Cyberpunk-kal. Mm-hmm. Simán lehet, és akkor abba a cégek roppalhatnak bele gazdaságilag. Igen, úgyhogy jön a Cyberpunk, utat kérünk neki. Félre az útból. Jaj. Igen, hogy egyáltalán értetted, hogy simán lehet, hogy már csak azon múlik, hogy a játékod megjelenéséről egyáltalán lehozzanak a magazinok egy cikket, hogy megjelent a játékod, és valószínűleg már ezt sem csinálnák meg akkor, hogyha Cyberpunkkal egy napon jelenik meg. Az biztos. Meg is... Ez mennyire durva egyébként. Vagy megnézem a Steam-et, hoppá, majd fölnézek Steam-re a Cyberpunk megjelenésekor, hogy így Cyberpunk az valószínűleg ott lesz a toppon, hogy így utána mik következnek. És akkor ott, ha találok egy új játékot a top 5-ben mondjuk, na arra leszek nagyon kíváncsi. Ami mondjuk így az eladási listákat vezeti mondjuk egy héten keresztül, és nem csak így véletlenül került oda valami glitch kapcsán. Arra érdemes lett odafigyelni, arra a játékra. Meg mostanság... Valami anomália. Igen. Mostanság egyébként tényleg az elmúlt hónapokban gyakorlatilag így kiismerhetetlen lett, hogy ugye erről beszéltünk a múltkor, hogy mi lesz az igazán átütő siker. Mert ugye Among Us, Phasmophobia, meg Fall Guys, meg ilyen... Phasmophobia még mindig nagyon tartja magát, nem? Most azért már kicsit lecsengőben van, meg ugye túl vagyunk az októberen, meg Halloween-en azért, tehát hogy ott visszavett egy kicsit, de attól függetlenül az egy nagyon jó játék. Tehát hogyha van kivel játszani, de ha nincs kivel, és legalább vannak online emberek, akik még játszák, tehát ez egy nagyon ötletes kis jó játék. De hogy ja, tehát, hogy ez van. Vagy te vagy a hatalmas nagy titán, mint a Cyberpunk, vagy pedig te vagy a következő semmiből előtűnő sikerjáték, aminek van egy nagyon jó ötlete, és azt viszonylag jól kivitelezte. És akkor a kettő között igazándiból csak ilyen párnapos életutakat látok. Tehát, hogy így most beszéljünk majd egy kicsit a Watch Dogs Legion-ről, mert avval te játszottál, és kíváncsi vagyok a véleményedre. De hogy én például a Watch Dogs Legion esetében is azt érzem, hogy ugye az múlt héten jelent meg, és már a megjelenése kor se volt akkora nagy hype körülötte, és most arra meg már lecsengőben van. Igen. Tehát, hogy így... Jó, mondjuk Watch Dogs-ról beszélünk, és azért, aki egy kicsit is így az elmúlt 5-6 évben így a játékok terén így mozgolódott, azért az már hogy nagyjából tudhatja, hogy mire számíthat, de mégis fura, tehát hogy azért nem egy kis költségvetésű játék volt. Az van, szerintem a Watch Dogs, lehet, hogy csak én vagyok így ezzel, nyilván nem tudhatom, de hogy szerintem nem csak én vagyok így ezzel, hogy megjelent az első Watch Dogs, nagyon-nagyon vártam, nagyon izginek tűnt, és aztán ilyen, tehát egy ilyen, ja, lett. Megjelent a második Watch Dogs, várja az ember, lelkesedik, ugye nyilván fejlesztik a koncepciót, és akarva akaratlanul egyre jobbak lesznek a Watch Dogs játékok. De hogy itt tudod, a második is, én őszintén szóval a másodikhoz nem ültem vissza egy stream után. Nem volt kedvem. Nem tetszett annyira, nem élveztem annyira. Pedig te vagy a nagy San Francisco fan. Pedig San Francisco, tehát papíron nekem osztott, aztán rajonganom kellett volna. De valahogy nem volt szimpi a színé, a főhős, nem tudom. Egyszerűen csak nem ültem hozzám vissza. A Watch Dogs 3-mal kapcsolatban most egy kicsit becsapós lehet neked, mint külső szemlélő. Az a helyzet, hogy két streamem volt, ebben teljesen igazad van, ami már összesen ilyen 5-6 óra játékidő, ami elegendő lenne azért elég sok mindenhez. Csendesen hozzá kell tennem viszont, hogy ebben a két streamben pontosan ugyanaz történt. Ugyanis a mai stream elején újra kezdtük. Ugyanis van egy olyan játékmód, ahol ugye itt most nagyon ráfekszenek arra, hogy több különböző ember tudsz különböző képességekkel és különböző lehetőségekkel beszervezni. Ezt gondolom megvan, tudod? Tehát így az utca emberét meg tudod győzni, küldetések, mit tudom én. Van egy olyan játékmód, ahol ha meghal valaki egy küldetésben, akkor az hal. Nem éled újra, hanem eltűnik a világból. Nem fogsz vele találkozni többet, az ő skillsetje kiesik a kezedből. Valószínűleg találhatsz hasonlót, ha tudod, hogy hol kell keresni. De hogyha nem vigyázol, és valaki küldetés közben meghal, akkor azzal az emberrel nem fogod tudni visszatölteni. Vagy hát lehet, hogy vissza fogod tudni a mentést tölteni, nem tudom, ez pontosan hogy működik. De az a lényeg, hogy nem lesz automatikusan újraindítható a küldetés azzal a karakterrel. És első alkalommal nem ezzel indítottam el, mert én az elején nem bíztam magamban annyira, hogy én ezt szeretném egyébként. Nem ezzel indítottam el, és pont azon a ponton döntöttünk úgy, hogy jó lenne erre átállítani, amikor fixálta a játék, hogy már nem lehet átállítani. Tehát van egy része, a tutoriál vége mondjuk, de tudod, ez nem olyan tutoriál, hogy csak a pályán mész alul, bújjál ilyenek, hanem ilyen kicsit átfogó. Kicsit egyébként, nem sokkal átfogóbb. És azon a ponton, ahol ezt fixáltam, mi ott kezdtük el a permadettet. Permadettnél egy halálnál automatikusan ment a játék. Nagyon jó, nem lehet visszatölteni, mert hogy egyszerűen izgibb. Izgibb egyébként, és ez azt jelenti, hogy újra kellett ma csinálnom a tutoriált ilyen speedrunban. Tehát, hogy konkrétan úgy, hogy tudod, ilyen, van egy rész az elején, ahol így lopakodnod kell egy nagyon jó képességű karakterrel, aki egy titkos ügynök amúgy, és együtt dolgozik a DedSec-kel. És akkor vele lopakodsz, és akkor tudod, eltered a figyelmét, ha kitöröd a nyakát hátulról, tehát ilyen nagyon jó képességé van. Na ezzel mentem úgy végig, hogy berohantam, akinek el kellett volna terelni a figyelmét, azt gyakorlatilag közvetlen ökölharcban levertem azonnal, mentem tovább, a következőt, akinél nem tudom, mit kellett volna csinálni, ezt belöktem ökölharccal egy bomba, ilyen tudod, amit így élesíteni tudsz, bombának a hatósugarában felrobbantottam, szaladtam tovább, tehát ilyen szuper speedrunban jöttek az ellenfelek, tudtam honnan jönnek, és fejes, tudod, tehát így mentem végig, hogy eljussak újra addig, ameddig a tutorial véget ér, viszont az a helyzet, hogy sokkal jobban élvezem, mint a kettőt élveztem. Londonnak a hangulata szerintem nagyon-nagyon király. Tényleg, nagyon-nagyon király. Ez a karakterkeresgélős, letapogatós, behúzzuk, és akkor csatlakozik hozzánk. Ez szerintem egy tök jó mechanika. Tehát ez egy élvezhető mechanika. Egy dolgot nem tudok megmondani ennyi játékidő után, ugye az újraindítás miatt, hogy mennyire válnak repetitívvé a dolgok. Tehát én tökre élvezem azt, hogy egy kis hackkelős eszközeinkkel különböző módokon tudunk megközelíteni célpontokat, és akkor vagy kihackeled a pókkal, vagy a kamerákkal játszol, vagy beosonsz te magad. Ez a rész, ez tök jó. A kérdés az, hogy mikor válik repetitívvé. Értetted, hogy mikor érzed azt, hogy jó, ezt a küldetést megcsináltam már ezerszer. És ez az, amire nem tudok még egyelőre válaszolni, és ez az, ami szerintem itt most ég és föld különbség lehet. Amúgy csendesen hozzátenném, hogy nem nagyon szép a játék. Meg vagyok lepődve egyébként, hogy a nagy totálok, ahol így tudod, így nagy barátod a város. Nyilván nagyon király, mert működik, tehát hogy nagyon király, mert open world és open worldként működik, de hogy egyébként nem nagyon szép ez a játék. Hát, és nyilván nehéz, tehát az open world mindig nehezebben lesz szebb, mint egy csőben mászkáló játék. De nem nagyon szép amúgy. Tehát, hogy szépnek szép, fel van rakva ultrára amúgy. Tehát, hogy felraktam ultrára, de hogy nem... Ha játszol vele, és van közben egy csomó minden, ami szép, tudod, amikor városban mész így utcák között, akkor ez így tök oké. Tehát ez így teljesen rendben van. De amikor kimész egy hídra a folyó fölé, és így végignézel a városon, nem. Nem. Nem szép. A víz kifejezetten csúnya. De nyilván nem, ez nem számít annyira, tehát hogy ettől még lehet egy nagyon-nagyon jó játék, és mondom, én személy szerint élvezem. Tehát élvezem annyira, hogy újra kezdjem. Ez azért már szerintem önmagában elmond valamit, hogy élvezem annyira, hogy érezzem magamban az erőt, hogy az elején megcsináljam. RTX on. Nem tudom, pedig van RTX-es kártyám. Nem tudom, hogy be van-e kapcsolva az RTX egyébként. Van benne RTX? Azt nekem külön kéne bekapcsolnom? Vagy érzékeli magától, hogy van kártyám? Vajon? Nem is tudom, hogy van-e egyébként benne. Watch Dogs Legion RTX support. A járművek fizikájáról, hangjáról és irányításáról még nem is beszéltünk. Elektromosak a járművek egy csomó, úgyhogy annak olyan a hangja nekem nem annyira zavar. Egy pillanat elindítom a Legion-t, hogy nálam vajon be van-e kapcsolva az RTX. Mert hogy egyébként van RTX a kártyámban, szóval akár. De lehet, hogy nekem kell manuálisan, és ha nekem kell, akkor nincs bekapcsolva. Tehát akkor így nyilatkozok. Az irányítás az ilyen, tehát hogy ugrál, de hogy az összes ilyen játékban ugrál. Mert úgy értem, hogy ilyen nagyon gyorsan, tehát ma például teherautóval egy olyan dodge-emezést hajtottam végre kerülgetve, amit soha nem kellett volna megcsinálni. És így ez a szóval, beszervezés, az mennyire jó? Igen? És ez a beszervezés, az mennyire működik, hogy így beszervezel új karaktereket, a Rambónak, mamát, meg mindenki? Ez az van, hogy ez így mindenki. Működik egyébként, hogy keresgélsz az utcán, és akkor elkezded beszervezni, akkor kell neki tenni egy szívességet, és amikor azt megcsinálod, akkor így csatlakozik. És akkor így válogatni kell, mert 20 ember lehet a tímedben. És az például, azt pont ma próbáltam ki, hogy az átkozottan jól működik, hogyha odaillő embered van. Tehát, hogy én például egy építkezésre kellett beosonni, és ezt kétszer csináltam, az egyik, vagy kétszer is megcsináltam, mert ugye ez még abban a részben volt, ami az újraindítás előtt történt, az egyikben egy Cyber Jesus fedő nevű emberemmel másztam be, akinek van egy lila glóriája. Szóval ő lett a Cyber Jesus. Ővel lopakodtam be, akinek van egy jó gépfegyvere, értett, tehát le lehet vele lövöldözni embereket. Viszont, és iszonyat harcba keveredtem, tök kellemetlen, nagyon sokan jöttek. A következőben meg egy építkezési munkással, aki konkrétan miközben a Poke droidot vezettem, kint hagytam a pálya egyik szakaszán, és ez a Poke-ot kereső biztonsági őr megállt az emberem mellett, mert ugye az építkezés miatt annyira jól beolvadt a környezetbe, hogy a kutyát nem érdekelte, hogy ő ott van. Érted? De hogy mit néz maga a játék a karakteren lévő ruházatot, és akkor az ilyen álcának minősül, vagy pedig magának a karakternek ez egy ilyen kaszt, hogy nem ő tudom. Építkezők. Nem tudok erre válaszolni, de nem is láttam még építkezési ruhát vehetőben, de lehet, hogy amúgy vehető valahol, csak még nem találtam meg, mert ugye különböző ruhákat lehet különböző helyeken megvenni. Oké, hol kéne ezt vajon beállítani, ha beállítjuk bárhol? Monitor refresh rate-t autón hagytam, lehet, hogy fel kéne tolni. Apply changes. Desktop motion blue. Post. Most a streamedben is épp a játék mentesokat bújjuk. Hát ki van kapcsolva a Ray Tracing? Hiába rakom fel, felraktam ultrára a Ray Tracinget. Hát lehet, hogy ez nagyon-nagyon sokat fog segíteni a kinézetem, mert most teljesen off, és így igen, így egy csomó minden nem szép, ami felrakom ultrára, hagyd sírjon az a videókártya, persze. Be, mindent felrakok, hogy ne. Ultra performance, az bármit is jelentsen. Extra details, 100%. Oké, ez lehet, hogy nem elég a kártyám. Nem 100%. Milyen kártyád is van? 20-80. És mi kéne hozzá akkor? Nem tudom. Nem tudom, hogy mi kéne a Ray Tracing Ultrához. De hogy fölötte van már a Medium Ray Tracing-gel is a szükséges véram mennyiség, az fölötte van, mint amennyi van a kártyában. Jézus Isten. Jelzik, tudod, hogy mennyi így a kalkulált, hogy így mennyire van szüksége. Lehet, hogy ez lesz, na mindegy, van ott egy kis különbség, de kit érdekel. Hagyj sírjon. Jó, most elméletileg akár lehetnek is FPS dropjaim. Most ezt nem fogom megnézni stream alatt. Tudod, megnézem stream. Na, amíg Viktor megnézi, akkor addig... A Cyberpunkot szerintem akkor így befejeztük, nem? Full HD-n vagyok-e? Be, szerintem be. Jó. És a Watch Dogs-ot is, szerintem most ennyit, csak a grafikát még megnézem. Jó, akkor amíg Viktor megnézi a grafikát, addig még benhagyom egy kicsit, hogy nézzétek a Watch Dogs-ot, amit Viktor a béna szar Ray Tracing nélküli grafikájával tolja. Ray Tracing mentes beállításaimmal. Igen. Azért elmond valamit a Ray Tracingről, az, hogy automatikusan még ultrán se rántja be. Igen. Egy alapvetően olyan videókarival, aminek az árából önmagában vehetsz egy konzolt. Igen. Na mindegy. Az EA kapott egy szép bírságot a lootboxok miatt. Úgyhogy ennek már épp itt volt az ideje. Én úgy gondolom. Tehát, hogy így... Fú, baj, ez nem segített. A... mind. Hát ilyen blurry minden. A motion blurt azt beszoktad kapcsolni, vagy ki? Mert én nem, azt mindig kigyírtam. Nem, kiszoktam kapcsolni. Az mindegy, az ezen állítgatnom kell még, hát ez nem nagyon jó. Fú, ez nem tett nagyon jót, ez a beállítás. Viktornak a videókártyája épp sír. Nem, még csak fel se pörgött, szóval valami nem okés. De legalább csúnya lett minden. Hát biztos, hogy nem olyan, mint amilyen ott, azon a próbaképen. Na, közben, szóval az EA-t azt így most már megbírságolták a lootboxok miatt. Tehát lassan kezd beérni, hogy ugye nem azért készítettek játékokat, vagy hát játékokat, szóval ilyen produktumokat, hogy azok videójátékok legyenek, hanem azért, hogy eladjanak vele lootboxokat, amik meg ugye szerencsejátéknak minősülnek. Oké. Gyerekek kezd számára. Végre a... Kezd végre a végére érni ez az ügy. Hát most megint ugye új fordulat van, hogy kaptak egy jókövér bírságot emiatt, hogy így gyakorlatilag gyerekeknek árultak pofátlanul szerencsejátékot, és ezt még így szemérmetlenül próbálták védeni is, hogy ugye ez surprise mechanic. Aztán úgy most már kezdik úgy gondolni egyre több államban, hogy nem, sőt, mivel így kb. Kikerültétek a szerencsejátékra vonatkozó törvénykezést, és még a gyerekeknek is árultátok, és még pofátlanok is voltatok, ezért kaptok egy és ennyi bírságot. Úgyhogy... Kitől kaptak most? Hú, ha jól tudom, Kanada, de nem biztos, hogy csak tőlük. Meg lehet, hogy még itt az európai államok közül is. Bevallom őszintén, ennek nem néztem jobban utána, hogy pontosan kiktől. Csak maga a tény, hogy... X millió dollárnyi bírságot kaptak ezért. Ez egyszerre egy örvendetes dolog, azért mert, hogy végre pofárukták az ijét ott, ahol fáj neki emiatt. Mennyi a bírságuk, azt esetleg? Ilyen több 10 millió, ha jól tudom. Több 10 millió dollár. Másrészt... Még egy kicsit többet kéne kapniuk. Az biztos. Másrészt meg... Talán ez végre elmozdítja őket abba az irányba, és nem csak őket, hanem úgy mindenki mást is, hogy ne szerencsejáték alapú mechanikákra építsék a játékaikat, és ne arról szóljon egy videójátéknak aligha nevezhető produktum, hogy ezeket a mechanikákat adja el, és a részvényeseknek a seggét nyalja ki, hanem arról, hogy egy élvezetes játék legyen, amiben mellesleg majd még lehet pénzt költeni utólag valamilyen más tartalomra, de az ne egy mikrotranzakción alapuló lootbox szerencsejáték mechanikára épülő dolog legyen. Ha meg az, akkor annak ugye fizessék meg az árát. Értsd, hogy 18 év alatt nem árulhatják a játékot, tehát 18 pluszos besorolást kap, plusz még az ehhez járó ugye jelzések is, plusz még ugye fizetni kell esetleg az adott országban, ha forgalmazzák valami szerencsejáték adó valamit. Most elméletileg azt nézem, mert ez egy friss hír. Igen, ez egy párnapos, viszonylag friss hír. Hogy... Hágai bíróság kimondta, hogy az anyacéget és a svájci lányvállalatát is heti 250 ezer eurós pénzbüntetéssel sújtja, ami ugye összesen 500 ezer euró, ami nagyjából 180 millió forint, ameddig nem törlik a lootboxokat. Mm-hmm. Tehát, hogy minden héten. Ami egyébként azt jelenti, hogy az ilyenek csak össze kell raknia több... 500 ezer euróval többet hetente a lootboxokból, és akkor gyakorlatilag legális a dolog. Ne magyarázd meg nekik, jó? Léci, ne. De tehát tényleg, tehát amiket így leművelnek, főleg ezekkel a nyomorult sportjátékaikkal már több éves, jó sok éves viszonylatban, tehát hogy így ne tegyék többet. Tehát, hogy... Don't do that, please. Igen, igen. Tehát ég óvja mindazokat, akiknek ugye ártatlan csemetéjük, ugye, aki szereti a focit és foci játékokkal kezdett el játszani, és az EA játékainál kötöttek ki, attól, hogy a gyerek ott utána ilyen hisztiralmok közepette, hogy még egy lootboxot akarok, mert nem volt benne Messi, vagy nem tudom én kicsoda. És így nem, mert Messi az nem lesz benne. Messi az nagyon messzi van a lootboxokban, tehát ott több tízezer forint. Ja, Istenem, igen, ez igen. Borzalmas lehet szülőként. És így az EA az emiatt így elmehet a jó búzsba. Ja, meg azt hallottad? A 2K meg az NBA 21-be rakott be ilyen kötelező reklámokat. Átugorhatatlan reklámokat. Tehát, hogy a múltkori alkalomban valamilyen... verekedős játékbarról beszéltünk, ami ugyanezt megcsinálta a mester, az ilyen gyanúsan elnyújtott töltőképernyők közben, tehát hogy így igen. A töltés az így belassul, amíg végig nem megy a reklám, aztán csak így húgy, betölt. Most az NBA is ezt ugye ezt megcsinálta, tehát így fú, komolyan mondom, tehát hogy én így immunis vagyok ezekre a sportjátékokra, de engem is dühít, mert ugye én ugye nem játszom sportjátékokkal. Hála azért, nem vagyunk érintettek, igen. De dühítő, hogy ez így mekkora pofátlanság. Tehát, hogy így félelmetes. Ez az átugorhatatlan reklám dolog, ez így kérdéses. Tehát, hogy legalább raknátok bele már valahogy kultúráltan, tudod, tehát mit tudom én. Ott van a háttérben, vagy mint szponzor, tudod, valahogy a játékhoz illően, vagy a sporthoz illően, amit űznek. De nem, nopiti nop, átugorhatatlan, belerakjuk, csá. És érted, az NBA 21 is egy 60 eurós játék? Igen. Igen. Tehát így véletlenül csak egy 60 eurós játékba raktak be átugorhatatlan szponzorált hirdetéseket, ami úgy nettó pofátlanság, és ezt a megjelenés után mennyit, mikor is jelent az meg? NBA 21. És így érted, egyszer csak így aktiválták, mi történt? Bam-bam-bam, mikor jelent meg ez a fantasztikus program? Szeptember 4-e óta elérhető, és aztán majd november 10-én, meg 12-én jön a konzolokra, ugye, a megjelenésükkel. Tehát, hogy így pár héttel a megjelenés után bepakolják, ami még azért gerinctelem, mert ugye a megjelenés előtt, akik így megnézik, így tesztelik, bemutatót készítenek a játékból. Ők nem látják. A szaksajtó, igen, meg a bárki még nem látja, és akkor így elmondja, még nem látják. Itt az NBA, és így tessék. De ha látták volna ezt, és addigra, tehát valószínűleg viszonylag kevesebben fogják visszamenni, és ezt így újra editálni a már kinlévőt, hanem akkor így utólagosan kell belenyúlni, vagy pedig egy újat lehozni erről, és ezt nem biztos, hogy mindenki. Tehát ilyen nagyon alattomos módon teszik mindezt. Tehát, hogyha már megcsinálják ezt, és valószínűleg ez már készen volt, mielőtt ez így kiment volna, akkor az legyen bent már az első naptól, és álljanak bele. És nekem ne ez az alattomos hogy két héttel később. Csinálnak. Tehát, hogy ez így... Én ezt nem... Undorító. Érthetetlen. Ez így nettó, undorító, gusztustalan, gerinctelen, meg minden, amit így el lehet erről mondani. Tehát, hogy ez így... Na, de visszakanyarodva az EA-re és a lootboxokra, én merem remélni, hogy ez így intő példa lesz így minden más hasonló babérokkal játszó cégnek, hogy kétszer gondolja meg, amikor lootbox mechanikákat tervez egy videójátékba. És ugye itt az egyik kedvencem továbbra is az Activision Blizzardnak a Hearthstone, ahol hát így továbbra is ott van a sok kis kártyapakli. Ők valahogy egyébként így a FIFA-n így nagyon megy, ők meg így csillelnek csendesen. Tehát, hogy így... Hát én, tehát hogy beszéltük az elején, hogy ugye a streamerekbe is lehet egyre jobban bele fog mászni ugye az állami szabályozás. Lehet. Úgy, hát... én merem remélni, hogy ebbe viszont ténylegesen belemászik az állami szabályozás, mert itt konkrétan arról van szó, hogy késtárolunk gyerekeknek így virtuálisan, tehát hogy így, vagy intellektuálisan, vagy mentálisan, tehát hogy így teljesen más az, hogy hogyan szabályozzuk le ezt és ezt a dolgot, de amikor arról van szó, hogy szerencsejáték alapú mechanikákat árulunk a túlnyomó rész gyerekközönségnek, akkor abba igenis lépnie kell, és akkor ott igenis az összes ilyen játékot, ami megjelenik, a forgalmazón keresztül így lektorálnia kell az államnak, hogy így ebben most mi van, kérem szépen, és ha ez benne van, akkor erre ez és ez vonatkozzon. És akkor ez valószínűleg vissza fogja fogni ezt a tendenciát. Hát vagy pedig... ez valahol a PEGI besorolás kategóriájába kéne rakni. Na jó, de a PEGI is, érted, az is egy ilyen tehát az kormányoktól független dolog, ha jól tudom. Tehát, hogy az egy ilyen külön igen, de csoport. Elfogadott, érted? Tehát, hogy de igen, nem feltétlenül PEGI, mert hogy Magyarországon például nem az elterjedt, tehát a tévében például nem azt használják, videójátékokon igen, tehát hogy az is, és ráadásul ugye nem adókérdés, mert a szerencsejáték mint olyan, az már adókérdés. Tehát igen. Ha van egy játékban szerencsejáték, ugye a szerencsejáték az állami monopólium általában. Nyilván az állam kiadja azokat az embereknek, akik csinálhatják, de hogy az alapvetően az állam intézi a szerencsejátékot, mert nagyon könnyen nagyon undorítóvá tud válni. Ugyebár, mint a lootboxok a különböző focistákkal. Vagy, ami szerintem még mindig sokkal durvább példa, az a csében a skinek, amiket meg külön értékesítenek. Jaj, gyönyörű. Értékesítettek, most már az elég lecsillapodott. Hát igen. Szóval, ja, én nagyon örülök, hogy azért elkezdenek végre ezzel kapcsolatban fellépni, mert ez ilyen kérdéses, szürke zóna, mit tudom én, de hogy tök jó, kezdjék el intézni egyébként, igen. Úgyhogy reménykedjünk abban, hogy a lootboxok hamarosan multidő lesznek, és akkor cserébe majd fizetünk 10-20 euróval többet egy videójátékért, de legalább nem leszünk szerencsejáték függők. Legalább benne lesz minden vacak. Az megvan, hogy a Watch Dogs-ban lehet skineket venni? És hogy single playerben is használod? Tehát ruhákat lehet venni konkrétan? Jaj, nem, már megint. Valódi pénzzel. Nyilván nem számít semmiben. Nem tudom a multiplayerre, hogy működik a Watch Dogs-nak. Őszinte ezek nem is érdekel. Mert alapvetően nem egy olyan játékfelület, aminek a multiplayer, tehát aminek maga a lövés, tehát mit a gunplay, vagy bármilyen végtelen szórakoztató lenne. De hogy igen. Most három szett ruhadarabot már árusítanak. Zseniális. És az egész teljes, az összes fura, de hogy igen. Még meg se jelent a játék egy hetese kb, de már jönnek ezek a szarok, amik igazándiból benne is lehettek volna, de nem mindegy. Felejthetetlen a GTA, ahova szó szerint egy kaszinót tettek be. Na jó, a Hát? GTA, igen, de a Az is egy GTA-ba... izgalmas állatfaj. Igen, de a GTA az kapásból egy 18 pluszos játék. Tehát, hogyha abba berakunk egy kaszinót, ergo nem gyerekek fogják azt a kaszinót se használni. De igen, igen, tehát, hogy ott már az arról beszéltünk annó, hogy az is egy Meg izgalmas ugye ott kérdés. alapvetően nem lootbox rendszer, tehát hogy ott van egy adott összeg, és veszel egy adott összeget. De ettől függetlenül a szerencsejáték, és nem visszaváltható szerintem valódi pénzre, az is valószínűleg elég sokat számít. Húha, ettől az függetlenül lenne. Lehet, hogy szerencsejáték. Nem tudom, ezt egy bíróság fogja eldönteni, hogy ez a szituáció az így számít-e vagy nem. Na, van még egy kis időnk. Játszottál valami érdekessel a Watch Dogs-on kívül? Crusader Kings 3. Na, mesélj, milyen volt a tutoriál? A tutoriált letoltam stream előtt. Tehát, hogy az alap tutoriált letoltam a stream előtt. És konkrétan így is el vagyok veszve teljesen. Ugye? Imádom azt a játékot, imádják a nézők is azt a játékot. Voltak nagyon komoly konfliktusaink, magyarokkal indultunk, mert nem tudom, a nézők ezt nagyon szeretik egyébként. Én személy szerint nem értem annyira, hogy miért, de hogy ők nagyon szeretik. És megszavaztuk egyébként, és megszavazták, hogy volt egy pár választás, pár király on keresztül, és 890 bitől 800 valamikor kezdtünk, és hát onnan haladunk. Árpád vezérrel indultunk. Igen, hát így az Árpád ház, igen. És akkor ugye a honfoglalással kezdtünk, tehát hogy így átkocogtunk ide, mint egy honfoglalni. De az ilyen, a játék azt így adja gyakorlatilag, tehát hogy az úgy nézett ki, hogy kaptál egy okot, hogy háborút indíts, meg így kaptál sereget is, ilyen mennyi, azt verd nagyon őket. De hogyha magyarokkal kezdesz, ez így benne van? Effektív, hogy akkor igen. Hol foglalt? De jó. Azt... Hát ha ezzel, ha így kezdesz, akkor igen, akkor benne van. De tényleg nagyon élveztem, aztán én egy ideig terjeszkedő háborúkat végeztem, de aztán eljutottunk odáig, hogy a harmadik királyom, még nagyon az elején vagyok egyébként, meg még nagyon sok minden nem is tudok, őt nem tanítattam meg semmi, mert nem tudtam, hogy kell. Úgyhogy most már tudjuk, hogy kell, úgyhogy most már nagyon tanítatom a királyaimat egyébként, a potenciális következőket. De szóval az van, hogy aki trónörökös lett volna, az az értékei alapján egy idióta volt. Aztán nagyon megörültünk neki, mert nagyon erős értékekkel indultunk. Az első, a második, ők nagyon-nagyon erős értékekkel rendelkeztek, nagyon-nagyon erősekkel. Aztán a harmadik, az így potenciálisan egy fogyatékos lett volna. És akkor gondoltam, hogy akkor elkezdtünk így mélázni, hogy mik a lehetőségek, hogy ne az legyen a trónörökös, aki a trónörökös. De az van, hogy a harmadik fiának kellett volna a trónörökösnek lennie, mert az volt az első, aki nem volt fogyatékos. De hogy az így mondták, hogy az nagyon nehéz lenne, mert vagy ki kell tagadni, vagy háborúba kell meghalni, meg szar ilyenek. Ott voltak kísérletek, tehát ott én próbálkoztam, hogy indítottam egy háborút, és azt az embert, akit meg akartam öletni, azt 100 hűséges katonája mellett beküldtem egy pár ezer fős sereg ellen. De az van, hogy valahogy megnyertük a háborút, arra már nem is emlékszem hogyan, és túlélte. És akkor így álltam, hogy well, végül is mindegy, tehát hogy ez is tök jó. Jók a túlélőgényei. Igen, és aztán meghalt először az, akit szerettem volna, hogy legyen az a trónörökös, de nem a jogszerű. Aztán meghalt a jogszerű trónörökös mind a kettő. És még mindig élt az öreg király, és így álltam, hogy wow, de az unokát már tanítattam. Tehát ő azt már láttam előre, hogy ott bajok lesznek, úgyhogy őt már tanítattam egy ideje. És aztán egyszer csak meghalt a király is, aki már várható volt, ő elég idős volt. Úgyhogy 13 évesen hatalomra került a trónörökös. Egy olyan helyzetben, ahol a legtöbb hűbér uram iszonyatos, tehát 5 erősnek, tehát a játék jelzi, hogy kik az erős hűbér uraid. 5-öt jelzett erősnek, és ebből 0 kedvelte az új királyt. Tudod, tehát, hogy ez a szituáció, úgyhogy konkrétan ez az utolsó királyom most, jelenleg is vele vagyunk. Ott elég problémás volt, ugyanis kívülről ketten üzentek nekem hadat, és közben folyt egy polgárháború bent. És elindult egy polgárháború, és aztán hadat üzent nekem még egy rész, úgyhogy ott lett volna 2 polgárháború. Ott őszinte leszek veled, nem tudom, hogy mi történt. Azt mondták, hogy elég az elnyomó hatalomból. Én egyszer azt mondtam nekik, hogy jó, menjetek. És aztán így lecsatoltak rólam egy hatalmas területet, mondom, hogy ne, ezt nem csináljuk, úgyhogy visszatöltöttem egy mentést. Aztán mondták, hogy elég az elnyomó hatalomból. Én megmondtam, hogy akkor meghaltok. És aztán kivonultak az országból páran, és így a többiekkel nem volt semmi konfliktus. És sikerült először vérbe folytanom szerintem a polgárháborút, de a szó szerinti vérbefolytás. Tehát, hogy kívülről, külföldről behívtam zsoldosokat, és gyakorlatilag városról városra haladva agyonvertem mindenkit, akinek nem tetszik, hogy mi történik. Utána vérbe folytottam az egyik külső háborút, utána vérbe folytottam a másik külső háborút, szóval azokat úgy sikerült viszonylag szekúrolnom, és most jutottam el odáig, hogy megpróbálom megreformálni a kultúránkat alapvetően, mert közben még mindig sámán dobokkal ülünk, aztán veretjük a dolgokat, azt mindenki keresztény. És a vallási részt ezt megreformáltam, ortodoxok lettünk, mert jelenleg a legközelebbi hatalmas péniszű ország az. Úgyhogy gondoltuk, hogy politikailag megfelelő lenne abba az irányba mozdulni inkább. Ami ez volt a stream vége egyébként, hogy erre átálltunk, és az országnak nem túlzottan nagy többsége követett. Úgyhogy elképzelhető, hogy egy pár évecskén belül lesz majd még egy vérbe folytós akciósorozatunk. Szóval az van egyébként, hogy a hatalom átvételtől az utolsó harc letételéig több mint 10 év telt el. Tehát a srác 13 évesen hatalomra került, 23 éves koráig hadsereget vezetett. Érted? Tehát, hogy gondolj bele abba az életbe amúgy, és 23 évesen kezdtünk el feleséget keresni neki, akire így próbáltam ilyen mindenféle, hogy ilyen értéke legyen jó, olyan értéke legyen jó. Mondták a nézők, hogy nop, mert most a következő pár király az nem honfoglaló király lesz már, meg nem harcos király, hanem tudomány irányba kell elhúzni őket, ugye, hogy gyorsabban menjen a technológiai fejlődés, mert szürreálisan le vagyunk maradva attól, hogy mi bármi mások legyünk, mint tábortűz melletti sámándobokat tüfölő barlanglakók. Jó, nem barlanglakók, mert sátorba lakunk, de hogy sátorlakók. Az legalább állítólag ilyen 2-3-4 király lesz még innentől. Úgyhogy mostantól a házasodás az katonai érték alapján megy. Tehát aki a katonailag legerősebb szövetséges, annak veszem el a lányát. Teljesen mindegy, hogy minden más teljesen mindegy. Úgyhogy konkrétan a 23 éveshez hozzáadtam egy 10 éves kislányt, 12 éves kislányt, aki majd átköltözik, hogyha elég idős lesz. Szóval, hogy ez a tipikus ilyen ármánykodás, a csúcsa szerintem az eddigi Crusader Kings 3 karrieremnek, hogy volt egy csávó, aki nagyon sok kellemetlenséget okozott. Tört ki miatt a háború, tehát üzentek nekem hadat miatta, mert valakinek a valakiét megkefélte. Tehát, hogy uralmon belül is keltette a feszkót, részese volt egy gyilkosságnak, de állazni nem én voltam az áldozat. Szóval alapvetően nagyon komoly probléma volt vele, úgyhogy kiadtam az udvari titkos szolgámnak, nem tudom, a kémemnek, az udvari kémemnek, hogy indítson el ellene egy ilyen ármányt, aztán gyilkoljuk le valahogy. Ami viszonylag jól haladt, egyébként tényleg viszonylag jól haladt, egészen addig, ameddig rá nem jöttem, hogy az a csávó, akivel baj van, az az udvari bérgyilkosom. Oh. Tehát, hogy kiadtam önmaga ellen a dolgot, és szóval elkezdett rájönni, hogy itt valami isú van a dologból, és az az egyetlen egy dolog mentette meg a királyom seggét az elképesztő becsületvesztéstől, hogy útközben meghalt időskorában adódóan. Oh. Tehát ez az egyetlen egy, ami véget nem szaladtunk bele tátott szájjal a péniszerre. Az van, hogy nem ismerem föl a karaktert, hogy így gyakorlatilag annyit hajtogatok non-stop, hogy hát ez kicsoda? Hát ez kicsoda? Érted? Tehát, és ráadásul ilyen néhát is öltöznek. Tehát, hogyha ugye megváltoztatod a rangjukat, meg megváltoztatod az, vagy mondjuk egy hadsereg élére állítod őket, akkor átöltöznek. És onnantól esélytelen, hogy felismerjek embereket. Tehát, hogy ilyen... Ez kicsoda? Ez kicsoda? Úgyhogy a saját bérgyilkosommal megpróbáltam megöletni a saját bérgyilkosomat. Mérgezéssel egyébként. És egész jól haladtunk. A dolog. Tehát, hogy így megmérgezze saját magát. Az biztos. Igen, reménykedtem benne, hogy megteszi, de azt mondják a nézők, hogy nem tette volna meg. Szóval, hogy... Királyodért. Iszonyatos fan, az egész politika, intrika, tudod, az ilyen szervezkedések, hogy ki mit csinál, hogyan, hogy mikor üzensz hadat, mennyit üzensz hadat, nyilván maga a háború az nem annyira izgi, de hogy az egész intrika mögötte, hogy most például hogyan próbálom rávenni az embereimet arra, hogy mindenki vallást váltson, az is egy izgi kör lesz. Tehát konkrétan ennek a királynak az egész élete rá fog valószínűleg menni arra, hogy vallást váltsunk. Életmű. Ja, de ezért fasz igen, ez a játék. Igen, és valószínűleg az lesz. Tehát, hogyha így kiismered magad a játékban, akkor onnantól kezdve egy barátok közt nem, lesz az egész. Nem. Igen, onnantól egy barátok közt, és néztem Nessai streamjét, aki már kiismeri, és ő nála ilyen barátok közt az egész. Nálam meg ilyen, te nem tanítattad ezt a gyereket? Tanítatnom kellett volna a gyereket? Egyelőre még itt tartok, meg az ott tartok, hogy a hol kell csinálni, mi alapján választok feleséget. Tudod, tehát az ilyenek pörögnek. Nagyon durva. Ja, hát rá kell szállni ezt a 10-20 órát, de utána elképesztő pörög az a játék, de már így is olyan végtelen szórakoztató. Olyan végtelen szórakoztató, hogy egyszerűen jól mulatok közben. Tehát így tudod, így olvasom az eseményeket, és így jól mulatok közben. Na ez a lényeg. Jól mulassunk ezekkel a játékokkal, amik itt vannak. Azt nem tudom, hogy mennyivel lett jobb, mint az előző rész, mert azzal nem játszottam semennyit. Azt tudom, hogy végtelen komplex, nagyon bonyolultnak tűnik ez a játék. Jó égnő. Hát... Rendszeresen megyek vissza a börtönömön, és így, hát ez ki, na mindegy, pénzért mehetsz. Hát ez ki, na mindegy, pénzért mehetsz. És tudod, végig megy mindenki, és írja a chat, hogy azt ugye tudod, hogy most engedted el az egyik összeesküvőt, akit azért börtönöztél be, mert hogy ugye a polgárháború. Hopszi, ez baj. Hát ezt nem akartam. A király Márki és Szenilis. Ez nem volt tervben, csak nem ismertem föl, hogy ő az. Jaj, mondom, tehát én mertem remélni, hogy kipróbálod, mert ez a játék így neked való, tehát a viktatúra az így az abszolút, szárnyal. Annyira imádom. És fajnemesítési hát program. Nem szabad csinálni, mert ez nagyon diktatúrikus. Azt akkor mi van? This is my game. Igen, ez az én országom. Legyen meg a én azt hiszem ez amivel újat játszottam, meg hát nyilván az új Anno DLC, de hogy nem, én az új Anno DLC-ben nem jutottam el még az új Anno DLC contentig, mert eljutottam már a területre, eljutottam a szigetre, de nem csináltam ott semmit, ugyanis valahogy viccesnek tűnt felnyomni hardra, a legnehezebbre, tényleg annyiban vagyunk a legnehezebb alatt, hogy a területet a legnagyobbra hagyom, és nem a legkisebb. Meg a szigeteket a legnagyobbra hagyom, és nem a legkisebbek a szigetek. De csak ennyi. Úgyhogy gyakorlatilag úgy indult a játék, azt meséltem is neked a streamed alatt cseten, hogy a köszönés helyett, tehát megjött az első magazin, tudod, az első újság, beleszerkesztettem, és ketten hadat üzentek. Hogy képzeled? És így ketten kapásból hadat üzentek. Én meg így állt, hogy holy, tehát tudod, az, mire eljutottam odáig, hogy legyen egynél több szigetem, és eljutottam, és látom, hogy lehet, hogy le fogom tudni őket győzni később. De amire eljutottam odáig, hogy legyen egynél több szigetem, már az ilyen, addigra már ilyen vérfürdő. Hihetetlen. Nagyon durva. Úgyhogy el fogok jutni majd az új contenthez, csak nem az a prioritás. Hát én most kétszer nekiírom ottam az Andónak, újra kezdve. Az elsővel nem voltam megelégedve, hogy még egyszer újra kezdtem, de azt már speedrunban. És az volt a cél, hogy minél hamarabb eljutni az investorokig. Aha. 6 óra alatt sikerült. Azt mondjuk elég menő. A világrekord az olyan fél óra körül van. Jó, de ez más. Meg tudják pontosan, hogy mit, hogyan. Meg... De az ilyen ez ilyen elég érdekes módon van kivitelezve. Én legit játékkal 6 óra alatt investorokig, és akkor most tartok ott, hogy Afrika. És akkor nézegetem. Szerintem tök jó, tehát hogy az, hogy így folyamatosan építeni kell egy ilyen öntöző rendszert, hogy így kultiválhassd a talajt, aha. Az egy ilyen tök jó mechanizmus. És várom, hát... érdekesnek tűnik. Milyen új anyagot ad egyébként, ami kell? Arra még nem jutottam el, vagy arra még nem jöttem okay. Rá. Van egy majd ilyen... két hét múlva visszatérünk rá, én holnap délután valószínűleg annózni fogok egyébként. Kapsz valamilyen akadémiát, amit ugyanúgy építgethetsz, mint az állatkertet, meg a múzeumot, meg a botanikus kertet, meg a többit. Aha. Tehát valószínűleg egy ilyen kultúra alapú bónuszt kapsz majd onnan is. De aztán majd meglátjuk. De mondom, tehát, hogy van egy plusz régió, ott is nyersanyagok, meg minden, ki kell építeni így a logisztikai rendszert, és nem azt csinálták, mint a 2205-nél, hogy átszkineztek, vagy nem is átszkineztek, hanem csak átszíneztek nagyon sok épületet, és csak pár eredeti dolog volt, hanem itt tényleg furra minden eredeti, és új skinnek, meg minden, új mechanikák. Tehát így tök jó, tök jó. És nekem is így többen kérdezték a stream alatt, hogy így melyik a legjobb annó, meg hogy érdemese belevágni, meg hogy így érdemese belevenni. Az 1800. Ez egyértelműen az 1800. Egyértelműen. Tehát, hogy így az a quintesszenciája az összes létező annó játéknak, és azon túl. És hát most már így ez az első olyan játék talán, amihez azt mondom, hogy kapásból vedd meg hozzá a Season Pass-t is. Az egészet, úgy, ahogy van. Ne, nem mondom kötelezőnek, mert ez most úgy hangzik, mintha ezt mondanád, mintha az alapjáték önmagában nem lenne elég. De, elég. Jó a Season Pass-ek. Igen. A Seat of Power DLC zseni. Tehát az, ahogy a kis palotádat építed, a mezőgazdaságos DLC zseni. Az új régiók nagyon jók. Tehát, hogy nagyon izgik az új régiók. Igen. Brutálisan jó. És mind-mind így összefonódik az egész egyetlen egy komplex ilyen logisztikai hálózatba, mert ugyanis mindenütt kell valami a másik régióból a végén, és hát a fő régiódban meg mindenhonnan áramlik be a végén minden, és akkor egy ilyen nagyon jó ilyen kis óraművé áll össze az egész, úgyhogy tök király, és én annyira kíváncsi leszek, hogyha fognak még annó játékot csinálni, hogy az milyen lesz. Ezek után. Hogyan tudják ezt stoppolni? Mert abban, amiben így ez az Anno, szerintem az Anno 1800 egyszerűen fantasztikus. Tehát, hogy vannak, tudod, azok a jutalmak kért, tehát a club igen. dolgok, amiket meg tudsz venni. És ugye most volt valami dolog, ami miatt előttek megkaptam volna mindet ingyen, és így szerintem minden meg volt már véve. Uh-huh. Minden. most vettem meg az utolsó dolgokat pénzért, nem club pontokért, hanem az ünnepekre a speciális dolgokat, meg a Vidán Parkot. Ezeket most vettem meg, de minden megvan az annóhoz. Mm-hmm. Annyira nagyon élvezem azt a játékot, hogy az valami hihetetlen. Igazándiból... Sajnos a Tarkov jelenleg egy kicsit beárnyékolja, de imádom az annót. Fantasztikus ez a játék. Ha 4-5 év múlva lenne új annó játék, igazándiból ahhoz, ha csak settinget váltanak, akkor elég. És teljesen jó vagyok. Igen. Én nagyon szeretném, hogy Skifire váltsanak, és ugyanezt a minőséget hozzák, csak Skifiben nem tudom, hogy a zenében, meg ilyenekben hogyan lehetne, de egyébként most azt mondták már, mert hogy nekem a nézők írták, én nem láttam erről a nyilatkozatot, de hogy elméletileg ez már az utolsó DLC. Igen, ez az utolsó volt. Tehát, hogy... És elengedik az Unreal Engine 8 fejlesztését, szóval ez most itt a tetején van. Igen, ez volt az utolsó. Sajnos. Anno 2205. Én most elővettem az Anno 2205-öt, mert hogy nagyon élveztem az Anno 1800-at, de azt egy kicsit meguntam, nagyon sok óra után. És akkor elővettem az Anno 2205-öt, de nem. Nem. Tehát, hogy egyszerűen nem adja ki. Érződik egy csomó játékmechanikára, hogy ott van már benne az, ami az Anno 1800-nak a gyökere volt. Tehát azok a játékmechanikák, amik az Anno 1800-ban már fura vannak tovább. Viszont én attól is nagyon félek, hogy az Anno 1800 hangulatához ez a setting is kell. Hát mindenképp igen, tehát, az hozzátesz nagyon sokat, ez a viktoriános ilyen felfedezés korabeli kolonizációs éra, ez nagyon sokat hozzátesz. De tehát, hogyha egy ugyanilyen mechanizmusra épülő skifit csinálnak, mert én sem skifire vagyok rá nyilván, csúszva. Igen. Tehát az lenne annyira az igazán király. És igazán fantasztikus. Igazándiból nem kell hozzá sok kreativitás, hogy ezt így átültessék. Jó, munka az kell, de... Kicsit húznánk a szánkat azért, ha csak egy-egybe átültetnék, de hogy közben meg... Mennyire jó lenne. Igen. Vagy kérnék egy ilyen skifi mod skin pakkot az 1800-hoz. Egy ilyen 20 gigás, tudod, mindent átszkineznek. És akkor ilyen mágnes vasutat. Hát azért egy pár játékmechanikát én még azért így el tudnék képzelni, hogy fejlesztenek. Tehát, hogy azért a világűrnek a háromdimenziósága és a világűr mint olyan bekerüljön, azért ezt el tudnám képzelni. Jaj, de annyira jó az a játék, annyira nő. És én most így vagyok, én kezded el, ez most jelenleg a problémám, hogy elkezdtem egy új Factorio Play-t, amiben csak figyelek arra, hogy ne kraftoljak többet a 100-valahány alkatrésznél, tudod? Tehát, hogy mindent automatikusan gyártsak. Crusader Kings, Anno, most nagyon-nagyon élem megint a Minecraftot, tehát, hogy ez most a hardcore-okkal azért visszahoztam magamnak az érdeklődést, de most annyira, hogy videókat nézek róla újra. Érted? Tehát Minecraft Let's Play videókat nézek. És ez nagyon-nagyon, tehát évekkel ezelőtt néztem utoljára, mert minthogy 12-13 magasságában. Azóta nem néztem Minecraft contentet másoktól. Csak tutorialtot, ha kerestem valami dizájnt. De most megint Let's Play-eket nézek, nagyon-nagyon élvezem. Nagyon-nagyon élvezem. Meg hát nyilván a Tarkovot is nagyon élvezem, aminél sajnos eljutottam addig a pontig, hogy most már a következő nagy kihívás, ami így előttem lebeg, az konkrétan az összes küldetés befejezése, ami viszont nagyon nagy, tehát hogy ez egy nagyon nagy kihívás. És egyszerűen annyi játék van, hogy nincs elég streamer időm, még nekem se. Oh my god. Tehát, hogy annyi játékkal játszani, közben volt ez a Among Us, most a héten például nem lesz már a Among Us. Mert azt nem élvezem annyira, és szerintem azt most egyszerűen a héten kihagyom. Tehát, hogy elképesztő. Minecraftban olyan projektekkel haladok, most a hardcore-ban megint ott tartok, hogy ripityára törtem, mert csináltam egy Totem of Undying farmot. És akkor ugye nyilván innentől van végtelen mélységű Totem of Undyingom, ami miatt nem halhatok meg minden, bár, tehát hogy nem ment meg mindentől, de azért elég sok mindentől, igen. És egyszerűen nincs elég stream időpontom a héten. Te szegény. Tehát, hogy érted, nekem, akinek egyébként non-stop másra csinálok, csak streamelek. És nem arról van szó mondjuk, hogy most nincs elég idő, hanem mondjuk nem tudom, kevesebb időt. Kevesebb időm van valamire, mert mondjuk nem tudok 5 órát streamelni egy húzamban minden játékban, mert nem tudok 2x5 órát streamelni egy nap, egyszerűen nem megy. De hogy, hanem úgy konkrétan, hogy időpontjaim, tehát hogy tudod, azok a slotok, amik most tök mindegy, hogy 4 órás streamelek onnan, vagy 5-öt, vagy tehát amennyit tudok, de hogy nincs elég slot, ha slotonként csak egy játékkal számolok. Hát utol kell érd magad. Igen, nagyon durva. Utol kell érd magad. Nagyon durva. De most így teljesen. Én bevallom őszintén, kifejezetten örülök a Cyberpunk halasztásnak. Mert nem tudom, hogy mit csináltam volna ezzel. Imádom, nagyon jó. De hogy most nyilván ez egy ilyen időszak, tehát most valószínűleg tehát így jöttek ki, aztán ez el fog múlni. Tehát, hogy érted, mire gondolok? A ja. Factorio egyébként kiszorult a 7 programjából. Ajaj. Egyszerűen Factorio nincs idő. Ja, aztán eltelik pár hét, aztán majd azon fogunk keseregni. Jaj, nincs egy játék se, amit felvehet. Akarom, és abszolút elképzelhető, és végtelen idegesítő, hogy egyszerre van minden, és aztán meg az az érzésed, hogy nincs mivel játszani, miközben egyébként ugyanúgy ott van rengeteg játék, csak itt semmelyikhez nincs kedved. Na jó. Hát mondom, én most az Annóra vagyok így rácsúszva, most a Phasmophobiával játszottam még elég sokat. Kijött az új Amnesia. Jó, de közel se olyan para, mint az első volt 10 éve. Tehát, hogy nem olyan parás, meg félelmetes. De egy ilyen... Aha. Azt tudom, hogy azt bátyám például nagyon szerette, én egyáltalán nem. De hogy ő nagyon-nagyon szerette. Nem is tudom, hogy tud-e róla, hogy ki jött. Na, az viszont, igen, az egy másik kérdést vet föl. És most a Stellarishoz kijött egy ilyen Necroids DLC, ami gyakorlatilag csak egy skin pack, egy új fajjal, de hogy így a hullákat támasztott föl civilizáció vagy. És arra akarok majd így ránézni, hogyha az Annóból kim vagyok. Hoppá, mi történik? Ha az Annóból ki lesz, igen. A Stellarishoz meg Star Wars mod miatt kéne visszanéznem. De arra nincs is időm. Akarok kezdeni egy új Star Wars ilyen birodalmat, tudod? De hogy, ja. Na, viszont igazából játszani akkor van mivel. Úgyhogy húzzunk a retekbe, igen. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a figyelmet, ez volt a 170. CubeCast, és hogyha jól számolom, akkor még 4 lesz idén, ha minden jól megy, 4 CubeCastünk. Igen? Ja, decemberig. Ennyire közel van már december? Ha ja, mindjárt itt az ég vége, ne viccelj. Most már, hallod, már október elején jöttek azok a rohadt reklámok, hogy hát már most van Sárolj karácsony ajándékot! Dögöljetek meg. Én az a helyzet, hogy egyébként én is szeret karácsonyi hangulatban topzódom. Tudom, ez nagyon rossz, de hogy karácsonyi dalokat éneklek magamnak, elkezdtem audiobookokon végighallgatni a Harry Pottereket, szeretnék velük karácsonyig végezni, ami... Nehéz, mert gyakorlatilag nem azt mondom, hogy teljesen exponenciálisan nő a hosszuk, de majdnem. De hogy én nagyon élem. Én nagyon élem. Tegnap levélsepregetés közben ott ment a Harry Potter második része a fülembe. Tehát, hogy nagyon. Ma azért nem, mert na jó, de más az, volt, ahol voltam. Más az, hogy neked karácsonyi hangulatod van, és más az, hogy már most költsed a pénzedet karácsonyi szarokra. Érted? Ja, én nem kapok reklámokat karácsonnyal kapcsolatban. Meg mi nem, és szóval, hogy nagyon rosszul hangzik, de mi nem ajándékozunk. Tehát mi nem ajándékozunk szinte senkinek. Egymásnak sem, gyerekeknek ajándékozunk, csak akik a környezetünkben vannak. Én ezzel együtt tudok De hogy mi nem ajándékozunk. Asszonypajtással megbeszéltük, hogy ugye egymásnak az lesz az ajándék, hogy én tavaly elgondolkoztam rajta, hogy akkor lehet, hogy itt az ideje, hogy letegyünk a nagy fákról, mert ugye nekem minden évben nagy fát akartam, nagyon nagyokat, tehát más 2,5 métertől indul. és én mondtam, hogy lehet, hogy nem kéne, mert hogy közben meg az egy ilyen 30 000 forintos kiadás körül van a vége. Egy akkora fa, főleg, hogy ugye nekünk nincs autónk, tehát mi házhoz szállítatjuk a fát, ami ugye egy pici extra árban. És mondtam, hogy én lehet, hogy leteszem, asszonypajtás mondta, hogy ő szeretne nagy fát, úgyhogy most az lesz idén az ajándékunk egymásnak, hogy lesz nagy fán. Idén is. Ja, csak meg kell sütni. What? Hát nagy fánk. Oh, God. Sziasztok! Legjobb elköszönés ever. Ja, ever.